็จากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องความเพียร332สูตรอย่างลึกซึ้งโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่27กรกฎาคม2529ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านจิตตานุฟังได้ณบัดนี้ เราจะเน้นจุดที่จะเน้นให้ฟังสำคัญสำคัญวันนี้บางจุดนะสุดแรกคือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์วรรคที่8นะในจากพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ305ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีข้อ306ณที่นั้นแลพระภูมิพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายก็สมณหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชราและมรณะไม่รู้เหตุเกิดชราและมรณะไม่รู้ความดับชราและมรณะไม่รู้ปฏิปทาอันให้ถึงความดับชราและมรณะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ได้รับสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่ได้รับสมมุติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์อันหนึ่งท่านผู้มีอายุเหล่านั้นจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าทั้งอยู่ไม่ได้ข้อ307ดูกระภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะก็ดีหรือพราหมณ์ก็ดีเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชราและมรณะย่อมรู้เหตุเกิดชราและมรณะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมได้รับสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะย่อมได้รับสมมุติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์อันหนึ่งท่านเหล่านั้นย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงได้อยู่จบสูตรที่หนึ่งนะต่อไป308สมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระภูมิพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชาติปยานใหญ่ก็มาทั้งหมดเลยไม่รู้ชาติแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เหตุแล้วก็ไม่รู้ความดับแล้วก็ไม่รู้ปฏิปทาแล้วก็ไม่รู้เหตุไม่รู้ความดับไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เหตุแล้วก็ไม่รู้ความดับแล้วก็ไม่รู้ปฏิปทาของชาตินะแล้วก็ไม่รู้ภพก็จุดปยานละไปเหมือนกันไม่รู้ภพแล้วก็ไม่รู้เหตุของภพไม่รู้เหตุให้เกิดภพไม่รู้ความดับภพไม่รู้ปฏิปทาให้ถึงความดับภพเหมือนกันไม่รู้อุปทานก็เหมือนกันอีกละไว้ไม่รู้อุปทานแล้วก็ไม่รู้เหตุของอุปทานไม่รู้เหตุให้เกิดอุปทานไม่รู้ความดับอุปทานไม่รู้ปฏิปทาอันให้ถึงซึ่งความดับอุปทานเหมือนกันต่อไปก็ไม่รู้ตัณหาแล้วก็ต่อไปละไว้ในฐานที่เข้าใจเหมือนกันอีก4นั่นแหละก็คืออริยสัจ4นั่นแหละไม่รู้เวทนา ไม่รู้ผัสสะไม่รู้สลายตนะไม่รู้นามรูปไม่รู้วิญญาณไม่รู้สังขารไม่รู้เหตุเกิดสังขารไม่รู้ความดับสังขารไม่รู้ปฏิปทาอันให้ถึงความดับสังขารก็เหมือนกันแหละจนกระทั่งไล่ไปถึงสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ได้รับความสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่ได้รับสมมุติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์อันหนึ่งท่านเหล่านั้นจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งโดยตนเองในจะปัจจุบันเข้าถึงอยู่ไม่ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชาติประยานใหญ่เหมือนกันกับเมื่อกี้ย่อมรู้ชาติย่อมรู้เหตุให้เกิดชาติย่อมรู้ความดับชาติรอบรู้ปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับชาตินั่นแหละเหมือนกันย่อมรู้ภพละไวในฐานจุดๆละไวในฐานก็จะย่อมรู้อุปทานจุดๆละย่อมรู้ตัณหาจุดๆเหมือนกันหมดย่อมรู้เวทนาย่อมรู้ผัสสะย่อมรู้สลายตนะย่อมรู้นามรูปย่อมรู้วิญญาณย่อมรู้สังขารย่อมรู้เหตุเกิดแห่งสังขารย่อมรู้ความดับแห่งสังขารย่อมรู้ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมได้รับสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและย่อมรู้และย่อมได้รับสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์อันหนึ่งท่านเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงได้อยู่นะนี่จบสูตรที่สองก็ขอพูดไว้ก่อนนิดนึงแล้วก็จะไปถึงอีกสูตรนึงแล้วจะอธิบายหลังย้อนเข้ามาหาอันนี้นี่เป็นเป้าหมายใหญ่ของการมาปฏิบัติธรรมคือเราจะรู้ปฏิจจสมุปบาทเราจะเกิดวิชชาที่จะรู้สังขารแล้วก็รู้เหตุแห่งเกิดสังขารแล้วก็รู้ความดับสังขารแล้วก็รู้ปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับซึ่งสังขารนั้นๆรู้จริงๆรู้ยิ่งด้วยตนเองนะรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้อยู่เดี๋ยวนี้ว่าสังขารนั้นมีสังขารนั้นมาจากเหตุใดสังขารนั้นดับอยู่แม้เดี๋ยวนี้ฟังตรงนี้ให้ชัดก่อนจะไปไหนสังขารนั้นดับอยู่เดี๋ยวนี้และเราได้ดับสังขารนั้นได้เพราะเรารู้ปฏิปทาแห่งการเข้าถึงความดับสังขารนั้นมาแล้วจริงๆจึงเกิดการดับสังขารนั้นอยู่ในปัจจุบันนั้นเที่ยวฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันใดที่เราเห็นความดับแห่งสังขารเมื่อนั้นเรามีนิโรธอริยสัจคนที่ดับสังขารได้ในแล้วก็รู้ปัจจุบันนั้นอยู่เลยทีเดียวว่าเรากำลังดับมีตัวดับมีนิโรธนะเข้าถึงนิโรธอยู่เดียวนั้นทีเดียวในขณะใดพูดที่เข้าถึงนิโรธแล้วก็รู้นะรู้เป็นปัจจุบันนั้นอยู่เลยว่าดับสังขารอยู่นั้นคนนั้นยังไม่ตายเพราะงั้นนิโรธของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่นิโรธที่ตายและสังขารนั้นไม่ใช่สังขารโดยไม่รู้จักสังขารร่างกายที่คนยังไม่ตายนี่ก็เรียกสังขารความคิดนึกแห่งวงวัฏฏะของการรู้ก็สังขารการรู้นะนะรู้นิโรธอยู่ก็สังขารเพราะฉะนั้นนิโรธที่หมายนี้จึงไม่ใช่นิโรธที่ไม่มีการละไว้ในฐานที่เข้าใจการละไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือนิโรธคือดับกิเลสดับสิ้นซึ่งกิเลสดับเพลิงแห่งกิเลสและดับสิ้นซึ่งกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นสิ้นซากไม่ใช่ไปดับสังขารอื่นๆใดๆเลยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้สังขารที่ควรดับที่ถึงสุดท้ายว่าเป็นผู้ถึงซึ่งวิสังขารนั่นน่ะวิสังขารนี่ก็คือรู้ว่าอันใดควรดับอันใดไม่ดับอะไรที่เป็นสังขารอย่างยิ่งที่เราต้องรู้ว่าอันนี้เป็นสังขารที่อาศัยนะวิเนี่ยไม่อันใดเป็นสังขารที่เป็นบุญอันใดที่เป็นสังขารที่อบุญหรืออปุญญาภิสังขารเราจะดับอันนั้นอย่างสนิท แล้วเราก็ได้ดับแล้วอย่างมีปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวรู้อยู่อย่างจริงอันนี้เป็นตัวที่สำคัญมากที่คนไม่ค่อยรู้กันไม่ค่อยรู้แล้วก็บอกว่าดับสนิทโดยที่เรียกว่าเลยเถิดไปจนไม่รู้เรื่องอะไรนั่นอันหนึ่งอาตมาก็ทักอีกอันหนึ่งเหมือนกันว่าผู้ที่ดับนั่นก็ส่วนมากเป็นพวกสุดตรงไปทางดับหลับตาแล้วก็ดับนิโรธก็ว่าดับไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรจนเลยเถิดนะไม่มีอะไรจนเลยเถิดเอาเมื่อวานนี้ถ้าใครดูหลวงพ่อชาที่พูดอยู่ที่วัดอังกฤษนั่นก็ปล่อยวางพวกนี้พวกใช้ปัญญาลืมตานะเมื่อกี้นี่พูดถึงพวกหลับตาดับนิโรธหลับตาปีไม่มีอะไรนั่นก็เป็นพวกที่สุดโต่งไปในทางอัตตาในสภาพติดภพนะติดภพเข้าไปในภวังค์เลยติดภวังค์มันเลยเถิดไปนั่นก็ไปดับแบบนั้นส่วนทางด้านหลวงพ่อชาทางด้านสายพระพุทธทาสนี่ก็วางเมื่อวานนี้ถ้าใครฟังอีกตอนนึงมีฝรั่งเขาถามหลวงพ่อชาก็ตอบอย่างภาคภูมิว่าเพื่อการวางหมดวางแล้วก็ว่างไม่มีให้หลวงพ่อชายังแถมสุดท้ายด้วยว่าถ้ามีก็ไม่ใช่นิพพานสิไหนบอกว่ามีก็ไม่ใช่นิพพานแต่ไม่มีอันที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะว่าอะไรละวางอะไรวางสิ่งที่ควรวางวางหมดเลยนะท่านบอกวางหมดว่างหมดถ้าไม่ว่างก็ไม่ใช่นิพพานยังมีอยู่ก็ไม่ใช่นิพพานแล้วท่านกำลังพูดนะท่านมีไหมคืออันนี้แหละมันคลุมเครือมันไม่น่าจะคลุมเครือนะเพราะว่าเราละโลภโกรธหลงเท่านั้นในเป้าหมายของศาสนาเนี่ยเราละโลภโกรธหลงแม้จะหมายความถึงความโลภโกรธหลงที่ลึกซึ้งละเอียดละออจนกระทั่งถึงสภาพตัวตนท่านก็อธิบายนะตัวตนจนกระทั่งถึงดีที่สุดตัวตนแล้วก็จะละที่สุดนั่นก็จริงอยู่ถ้าพูดอย่างนั้นเป็นตัวความหมายชั้นสูงทีนี้เราพูดกับคนใหม่ๆคนใกล้ๆแล้วพอพูดไปเลยละไม่มีเลยอะไรเนี่ยมันก็โก้ดีอยู่หรอกมันก็ลึกซึ้งดีอยู่หรอกแต่คนเขาก็เลยงงนี่แหละลักษณะนี้ทำให้เลยแต่งงแล้วก็เลยอธิบายกันมาผิดจนกระทั่งสุดท้ายความเข้าใจนั้นผิดแล้วไม่มีเป้าหมายเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายเราจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือจิตวิญญาณที่สะอาดที่สุดเป็นสัจจิตตประโยชน์ทัปปนังหรือจิตที่มีกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมจิตที่สังขารหรือปรุงอย่างวิสังขารนี่แหละอย่างปุญญาภิสังขารปรุงอย่างสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ในโลกเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่มีพหุชนหิตายะเป็นคนที่มีประโยชน์เกื้อกูลต่อมวลมหาชนเขาทั้งหลายแหละอย่างที่พุทธเจ้าท่านส่งพระอรหันต์เข้าไปในนิคมเข้าไปในหมู่บ้านหมู่เมืองไปช่วยเขาไปทำให้สร้างสุขไปสร้างประโยชน์อะไรให้แก่เขาก็ไปสังขารไปปรุงไปสร้างทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าสังขารที่มันเป็นอย่างนั้นนะว่าเป็นสังขารที่เรายึดเป็นตัวตนคนนั้นก็ไม่ใช่พระอรหันต์แต่พระอรหันต์รู้ว่าสังขารนั้นก็ไม่ใช่ตนจริงอยู่แต่ฐานที่จะรู้อย่างนั้นนะเป็นฐานปลายตอนแรกให้ทำดีก่อนแล้วค่อยวางดีให้รู้ดีที่แท้ดีที่ไม่ใช่เพื่อเอามาเสพให้แก่ตัวเองดีที่จะเป็นไปกลางดีที่จะเป็นเพื่อทุกๆคนพระหุชนหิตายะทุกๆคนเพื่อทุกๆคนเราก็อาศัยคนอื่นก็อาศัยเราอาศัยน้อยด้วยเพราะเรามักน้อยสันโดษแล้วคนอื่นสิกลับได้อาศัยมากเรากลับมีประสิทธิภาพมีพลังมีคุณค่ามีประโยชน์มากสร้างให้คนอื่นได้อาศัยเยอะเราก็เป็นประโยชน์มากเป็นคนมีประโยชน์ยิ่งตัวเราเองกินน้อยใช้น้อยมีน้อยไม่ได้โลภโมโทสันไม่ได้เสพอร่อยแม้แต่อร่อยอะไรนะแต่เราก็เบิกบานแจ่มใสเราก็รู้แล้วว่าเป็นสุดเบิกบานและเป็นพุทธะผู้ร่าเริงเบิกบานแช่มชื่นสดชื่นสบายนะโดยจริงเพราะว่าจิตของผู้นั้นจะปลอดโปร่งสบายจริงๆเพราะว่ามันรู้แล้วว่ามันจะไปเอามาทำอะไรขนาดดีที่สุดที่เรารู้แล้วว่าอะไรดีที่สุดแล้วก็ทำดีนั้นที่สุดทำแล้วเราก็ไม่ได้ติดว่านั่นเป็นดีของเราเป็นตัวตนของเราตรงนี้แหละมันเป็นเป้าที่ทำให้เขาติดใจว่าไม่ต้องทิ้งหมดทั้งตัวตนของเรานะมันยึดดีมันยึดอะไรเป็นตัวตนเป็นของเราสิ่งที่วิเศษที่สุดที่เราปรุงเราสร้างเราสังขารเรากระทำแล้วเราก็ไม่รู้อาการที่เรายังมีจิตที่มีกิเลสแฝงว่าเรายังไปหลงว่าเป็น เราเป็นของเราอยู่เนี่ยนี่มันลึกซึ้งสุดยอดเลยเพราะจะวางตัววางตนวางสุดยอดนี่นะให้มันทำได้ก่อนแม้คุณจะวาไม่วางตัววางตนไม่วางสุดยอดคุณจะเป็นคนดีสังขารดีสร้างดีและรู้สิ่งที่ดีและสร้างแต่สิ่งที่ดีให้ดีโดยคุณไม่วางดีนั้นว่ามันไม่ใช่ของเราคุณไม่วางคุณก็สุดยอดของศาสนาอื่นแล้วเพราะอื่นน่ะเขาไม่วางดีเขาก็จึงมีอัตตาเป็นปรมาตมันเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าและเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้สร้างและพระผู้ประทานให้คนอื่นอยู่แต่ไม่วางดีสร้างให้ผู้อื่นได้อาศัยให้ผู้อื่นได้มีเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานเป็นพระจิตเป็นพระจิตพระวิญญาณที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตนี้จิตเป็นสัจจิตตประโยชน์ทัปปนังเป็นจิตที่ยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่จริงทำดีให้ถึงพร้อมอยู่จริงและก็เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จริงแต่จิตนี้ไม่สลายจิตนี้เป็นอัตภาพจิตนี้เป็นปรมาตมันจิตนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าศาสนาอื่นเข้าถึงซึ่งความเป็นพราหมณ์อย่างนี้เป็นพระพรหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหมเป็นสมณะจริงเป็นพราหมณ์จริงเป็นพระพรหมจริงเข้าถึงพรหมอยู่จริงแต่ไม่ปล่อยพรหมไม่ปล่อยพระเจ้าเพราะไม่มีความรู้ว่าวิญญาณังอนัตตาวิญญาณจริงๆนั้นมันไม่ใช่ตัวตนหรอกสิ่งดีที่สุดเราที่สร้างเรามีความสามารถสร้างได้เราไปหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็เราก็ยึดอยู่เราก็ติดอยู่มันละเอียดสูงสุดถ้าเราไม่ยึดไม่ติดด้วยปัญญาอันยิ่งจริงๆแล้วเราก็ปล่อยวางไม่ติดใจต้องวางใจจริงๆนะอาตมาอธิบายนี่นะคุณเองคุณยังไม่ถึงขั้นเป็นโพธิสัตว์และคุณยังไม่ถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าคุณจะไม่เข้าใจหรอกว่าคนเราได้สร้างดีนี่นะดีนี่มันภาคภูมินะคุณแต่จงภาคภูมิก่อนเพราะไม่ฉะนั้นไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดีถึงได้อะไรก็วางอะไรก็วางอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนตั้งแต่ต้นถึงไม่มีความขมิบขมันไม่มีเพียรเดี๋ยวอาตมาที่จริงเจตนาจะอธิบายเรื่องเพียรตอนนี้แล้วจะเอาเพียรต่างๆนี่มาขยายความ3ตัว4ตัว5ตัวพระบาลีจะเอาเพียรตัวเหล่านั้นมาอธิบายให้ฟังว่ามันต้องเพียรมหาศาลนะมนุษย์เนี่ยที่จะต้องสร้างดีได้ละชั่วได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตื่นนะฟังดีๆนะอาตมาเนี่ยรับคำสั่งคำสอนมาจากพระพุทธเจ้าท่านสอนอาตมาว่าละชั่วสัพพปาปัสสะกรณังยังกุศลให้ถึงพร้อมพระพุทธเจ้าท่านสอนอาตมาอาตมารับคำสั่งคำสอนมาจริงๆนะแล้วอาตมาขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้รู้ว่าจงละชั่วประพฤติดีจงทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นง่ายๆนะคนฟังง่ายๆคุณได้ฟังได้ยินเพราะคำสอนมันมีอยู่คุณก็ได้ฟังง่ายๆแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ได้สอนง่ายๆไม่ได้สอนตื้นๆไม่ได้สอนเขินๆอะไรหรอกไอ้ที่ว่าละบาปทั้งปวงยังกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสั้นนะมันคือศาสนาพุทธทั้งหมดคือศาสนาพุทธทั้งหมดนะก็เราก็รู้กันอยู่ว่าโอวาทปาติโมกข์3นี้มันคือศาสนาพุทธทั้งหมดไม่ใช่เรื่องสั้นไม่ใช่เรื่องตื้นเขินนะอาตมาย้ำมาแต่ไหนแต่ไหนอยู่ตลอดเวลาเลยอาตมารับมาจากพระพุทธเจ้าปัญญาอาตมาถึงยืนยันพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายให้พระอรหันต์ฟังแค่นั้นหรอกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกมาถึงก็สัจจิตปริโยสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสุปัสสปทาสัจจิตปริโยทัปปนังเอวังสมณะทั้งหลายถ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นลองนะคุณจะพึงพูดง่ายๆหน่อยเลยแต่คนเราสรุปมาพระอนุนท่านสรุปมาแล้วท่านก็ท่านเองท่านก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะต้องได้รับอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายพระอนุนฟังมาท่านก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะได้รับจากพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นเพียงพระโสดาองค์นึงที่ฟังพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วท่านก็สรุปให้พระอนุนพระอนุนก็รับมาเท่านั้นแหละแล้วก็รับมาเท่านั้นแหละที่จริงไม่ใช่สอนเท่านั้นบรรยายเข้าใจให้เข้าใจแล้วก็สอนอย่างสำนวนพระอรหันต์ไม่ต้องมาอธิบายพิสดารอย่างพวกคุณยาวยกตัวอย่างนนนีแล้วแล้วเราเหล่าอุทาหรณ์โวหารไม่ใช่อย่างนี้อาตมาพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นคุณฟังก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะท่านสอนอย่างที่ท่านรู้ว่าท่านจะสอนโวหารอย่างไรกับพระอรหันต์เจ้าอย่างนั้นแล้วก็สอนให้รู้ว่านี่สำคัญอย่างไรแล้วก็ให้เข้าใจอาตมาก็หยิบมาสอนคุณต่อถ่ายทอดตามที่พอจะฟังพอจะรู้นะว่าศาสนาพระเจ้านั้นให้รู้ดีรู้ชั่วทั้งหมดแล้วก็ยังดีแล้วก็ยังมีดีมีสังขารกุศล พระพุทธเจ้าไม่สันโดษในกุศลท่านก็ยังสังขารกุศลอยู่นั่นแหละคำว่าท่านไม่สังโดษในกุศลท่านก็ยังสังขารกุศลอยู่นั่นแหละตลอดพระชนชีพจนลงท้ายจะปรินิพพานอยู่แท้ๆในอะไรนะในสุปัฏฐะสุปัฏฐะหนุ่มมาพบพระอานนท์มาให้เขาพบพระพุทธเจ้าออกมาท่านก็ยังทำงานสุดท้ายยังสังขารปรุงเรื่องราวปรุงนั่นนี่สอนพระอิทธาภิสังขารจนสุปัฏฐะเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่เรื่องตื้นเขินนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สังขารพระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้นี่เนี่ยพอข้อสุดท้ายจากรู้ชาติรู้ชรามรณะรู้พบรู้รู้ชาติรู้ชรามรณะรู้ชาติรู้ภพรู้อุปทานรู้ตัณหารู้เวทนารู้ผัสสะรู้สลายตนะรู้นามรูปรู้วิญญาณรู้สังขารเนี่ยรู้ด้วยวิชชาไม่ใช่รู้ธรรมดารู้เพราะหมดอวิชชาอวิชชาอาตมามาเอามาแปลอยู่เดี๋ยวนี้ว่าอวิชชาแปลว่าความรู้อวิชชานะแปลว่าความรู้คุณรู้ไหมแปลว่าความรู้ที่มันไม่ได้รู้ชรามันไม่รู้มรณะมันไม่รู้ชาติมันไม่ได้รู้พบมันไม่รู้อุปทานไม่ได้รู้ตัณหาไม่ได้รู้เวทนาอาตมาพูดอย่างนี้เหมือนดูถูกพวกคุณพวกคุณรู้แล้วหรือรู้อาตมารู้ว่าพวกคุณตอบในใจว่ารู้แต่คุณรู้เท่าไหร่คุณรู้เท่าไหร่เพราะคำว่ารู้นี่ภาษาไทยมันแหมมันตื้นๆนะรู้มันตื้นเหลือเกินคำว่ารู้นี่ตื้นแต่รู้คำนี้อาตมายืนยันอีกกับคุณอีกว่ารู้ชนิดวิชาวิชามี9ประการตั้งแต่ฌานมาจนกระทั่งถึงอาสวัคคายานวิชา9นั่นน่ะคือวิชาต้องมีวิชาอย่างนั้นน่ะคือรู้ด้วยวิชารู้จริงๆเลยรู้ว่าไอ้บอกว่ารู้ชรามั้ยใครจะไม่รู้ชราแปลว่าแก่รู้มั้ยความแก่ใครไม่รู้จักความแก่ไม่รู้เลยว่าความแก่นี่หมายความว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่รู้เลยมีมั้ยใครไม่รู้จักความแก่ง่ายๆไม่ต้องไปเอาลึกซึ้งง่ายๆใครไม่รู้รู้ทุกคนความแก่คืออะไรชรามรณะตายใครรู้อย่างไม่ความตายคือไงก็รู้ทุกคนน่ะแต่คุณยังไม่รู้หรอกนะคุณยังไม่วิชาในความแก่คุณยังไม่มีวิชาในความตายและคุณก็ยังไม่มีวิชาในชาติคุณยังไม่มีวิชาในภพเพราะฉะนั้นคำว่าชาติคำว่าความเกิดเนี่ยแล้วก็มาเล่นคำจนกระทั่งถึงธรรมชาติเนี่ยฟังดูแล้วก็ที่จริงนั่นนะมันเป็นเรื่องที่ทางด้านท่านพุทธทาสท่านสอนว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ถึงซึ่งธรรมชาติให้มีความเกิดท่านก็สอนความมีนะแต่ท่านก็สอนความว่างนะว่ากันจริงไงนะท่านก็สอนความว่างให้ว่างว่างว่างให้ว่างว่างเสร็จแล้วก็ให้อยู่ให้มีก็คือมีธรรมชาตินั่นเองก็ให้อยู่กับธรรมชาติเสร็จแล้วมันก็อาตมาก็เห็นซ้อนนะว่าท่านก็ไม่ได้แจกรายละเอียดถึงว่าชาติอะไรควรอยู่ชาติอะไรควรไม่ให้มีเพราะท่านไม่แจกจี้ลงไปนะว่านี่ต้องเป็นกิเลสตัณหาเป็นความชั่วทั้งหลายอย่างละเอียดตั้งเบื้องต้นทำกลางบรรปลายท่านก็ปนอยู่นั่นแหละให้วางหมดวางหมดเสร็จแล้วก็ให้มีก็คือให้อยู่กับธรรมชาติคุณรู้ไหมว่าไอ้ปืนผาหน้าไม้แม้แต่นิวเคลียร์นี่ก็คือธรรมชาติคุณรู้ไหมเนี่ยพวกที่เต้นดิสโก้เต้นระบำอยู่นะธรรมชาติทั้งนั้นแหละธรรมชาติคนนี่แหละก่อสร้างธรรมชาติก่อขึ้นมาทุกอย่างนี่คนปรุงสังขารขึ้นมาจนมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือองค์ประกอบของสิ่งที่มาผสมให้เกิดอันนี้ผสมกับอันนี้เกิดเป็นอันนี้อันนี้ผสมกับอันนี้เกิดเป็นอันนี้มันก็เกิดผสมกันมาตลอดเวลาผสมประสานกันเกิดมานั่นน่ะไอ้สิ่งที่ใดผสมประสานออกมามันก็คนน่ะแหละคิดเอาอันนั้นมาผสมวันนี้ผสมตั้งแต่รูปกับนามหรือผสมตั้งแต่รูปกับวิญญาณวัตถุธาตุไปจนกระทั่งถึงวิญญาณผสมกันเอาวิญญาณผสมวิญญาณเอารูปผสมวิญญาณเอาวัตถุผสมวิญญาณแล้วก็เกิดจนเต็มไปหมดทั่วโลกนี่คือธรรมชาติทั้งนั้นน่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติอะไรเราควรปล่อยธรรมชาติอะไรเราควรดับธรรมชาติอะไรเราควรอยู่ธรรมชาติร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติร่างกายของเรานี่ก็เป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติอันนี้เราไม่ได้ดับมันบอกนี่เป็นสังขารหรือเป็นธรรมชาติสิ่งที่เราดับไม่ดับมันอาศัยมันแต่มันก็จะต้องดับเราก็รู้ว่ามันจะต้องตายมันจะต้องสลายมันจะต้องแยกกันมันก็ต้องสูญแต่เราก็รู้ว่าเรา ไม่ได้ดับมันไม่เจตนาจะดับมันใช้มันจนกว่ามันจะเอาละพอใช้แต่ไม่ต้องหวงแหนมันไม่ต้องหลงไหลมันว่านี่เป็นของเราไม่หวงแหนมันไม่ประจบประจ่อประแจอะไรมันนักแต่ก็ไม่ให้มันทรมานไม่ให้มันเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะเราก็รักษามันพอสมควรมันถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติหรือไม่รู้จักชาติไม่รู้จักพบก็ยิ่งละเอียดขึ้นไปอีกพบน้อยพบใหญ่เยอะแยะตั้งแต่พบถึงพบนามธรรมยิ่งรู้ซอกแซกลงไปถึงอุปทานถึงตัณหาถึงเวทนาถึงผัสสะซึ่งเราก็ต้องเรียนจริงๆพิสูจน์จริงๆรู้สลายตนะนามรูปจนถึงวิญญาณสังขารถ้าเราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงเป็นปฏิจจสมุปบาทตัวจริงเราไม่เกิดวิชชาที่แท้จนถึงอริยสัจ4รู้ว่าไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นแล้วก็รู้เหตุให้เกิดไอ้สิ่งนั้นรู้ความดับสิ่งนั้นเพราะเรามีปฏิปทาให้เข้าถึงความดับสิ่งนั้นได้นี่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี่เรากำลังฝึกปฏิปทาเพื่อที่ให้ถึงซึ่งความดับสิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรมันชาติอยู่ล่ะตัวชาติตัวไหนที่เราจะดับมันชาติกิเลสชาติตัณหาชาติอุปทานชาติโลภะชาติโทสะชาติโมหะชาติกิเลสอะไรที่จะเอามาเสวยให้แก่ตนเองเอามาให้ตนเองเสพตนเองติดตัวนั้นมันเกิดอยู่เนี่ยต้องดับมันจริงๆจนกระทั่งเรารู้แล้วว่ามันเกิดแล้วเราก็ไม่ได้เสพมันหมดความอยากที่จะเอามาให้ตนเสพแล้วก็สิ้นความเสพไม่มีแอบไม่มีแฝงไม่ได้แอบได้แฝงเสพจริงๆเลยจึงจะสิ้นสนิทหมดความอยากสิ้นความเสพนี่คุณจะต้องจำและคุณจะต้องรู้สภาพคุณจะต้องมีสภาวะหมดความอยากสิ้นความเสพจริงๆคุณจึงจะเป็นพระอรหันต์นะจุดหมายปลายทาง6อย่างเนี่ยแม้แต่แค่ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความเบิกบานแจ่มใสอาตมานำมาเห็นว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาแห่งความจุดมรึดทึดนะไม่ใช่ว่าซึมเศร้าเซ่อทื่อเครียดไม่ใช่เป็นศาสนาแห่งความเบิกบานแจ่มใสมีความมัธยัสถ์มีความสงบมีความสุภาพนี่สรุปมาเดี๋ยวนี้ขยายออกเป็นสุภาพก็ขยายออกไปมีความสุภาพนานาชนิดมีทั้งสมรรถนะมีทั้งสามัคคีเป็นความสุภาพถ้าไม่สามัคคีก็ไม่สุภาพสงบสงบทั้งนอกและในเรียบร้อยราบรื่นก็ขยายแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ขยายเท่าไหร่เดี๋ยวนี้นะต่างๆนานาลักษณะพวกนี้นี่กว่าคุณจะถึงขั้นหมดความอยากสิ้นความเสพนี่มันไม่ลื่นมันไม่ตื่นเขินหรอกมันลึกซึ้งลึกซึ้งจริงๆนะเพราะเราจะเข้ามาหาสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆเราต้องรู้อย่างชัดแจ้งตามที่เราค่อยๆมีปฏิปทาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่แหละกิเลสมันเยอะเพราะฉะนั้นเราแบ่งทำไปหัดฝึกไปเรียนรู้ให้แม่นให้แม่นๆว่าไอ้นี่คือสภาพกิเลสอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็มีวิธีการอย่างนี้รู้เหตุมันได้รู้วิธีมีปฏิปทานี่แหละวิธีมีปฏิปทาให้เข้าถึงความดับเห็นว่ามันดับมันดับไปนะมันดับชั่วคราวดับมากขึ้นมันดับนานมากขึ้นไม่ค่อยมีดับอย่างเร็วอย่างเก่งจนกระทั่งดับสนิทไม่มีอีกเลยจากเหตุนี้ปัจจัยนี้มันดับสนิทนะมันไม่ชาติมันไม่เกิดอีกแล้วมันไม่ทรงไว้มันไม่มีมันเห็นอยู่หลัดๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีไม่ใช่ว่ามันยังมีอยู่มันอะไรกิเลสหรือว่าอาการของสังขารรสนิยมอร่อยอย่างนั้นมันไม่มีจริงๆนะเอาละเรื่องนี้อาตมาจะยังไม่พูดขยายอีกเพราะว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งเอาไว้ขยายทีหลังอาตมาจะขยายบอกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะขยายอันนี้ขออ่านสูตรต่อไปก่อนอันนี้อันตรไปยานที่9นะสูตรอันตรไปยานที่9พระผู้มีพระภาคข้อ309เนี่ยต่อกันไปพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็เหมือนกันกับเอื้อนตอนณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วก็ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชรามรณะตามเป็นจริงคำนี้สำคัญนะครับว่าตามเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่รู้เฉยๆมันต้องรู้ของจริงนี่ตามที่มันเป็นยังไงมียังไงอยู่ยังไงเป็นอัตภาพยังไงตามเป็นจริงนะบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชรามรณะตามเป็นจริงพึงแสวงหาครู จำไว้ก่อนหนึ่งก่อนพึงแสวงหาครูนะคนไม่มีครูรู้ไม่ได้หรอกนอกจากเป็นปัจเจกพึงแสวงหาครูเพื่อรู้ในชรามรณะตามเป็นจริงปฏิปทาอันให้ถึงบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นความดับแห่งชรามรณะตามเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อรู้ในความดับแห่งชรามรณะตามเป็นจริงบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งชรามรณะตามเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อความรู้ในปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งชรามรณะตามเป็นจริงตอนนี้ก็เขาวงเล็บไว้เลยในพระไตรปิฎกว่าไปยานแห่งบาลีประเทศทั้งปวงอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจอีกเหมือนกันชราก็ตามชาติชรามรณะแล้วก็ชาติก็พบก็อุปทานก็อะไรนี่ย้อนมาเรื่อยๆนะกระทั่งถึงตัวสุดท้ายดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชาติตามเป็นจริงเมื่อไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นพบตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นอุปทานตามเป็นจริงคือถ้าจะเขียนหมดเลยก็อย่างที่ว่าแหละตั้งแต่ชราแล้วก็ทั้งอริยสัจ4ทั้งพึงแสวงหาครูนั่นไล่มายาวหมดเลยนี่เขาละไว้นะยกไปยานเขียนไปยานไว้ทีนี้ก็มาสรุปตอนท้ายว่าบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชาติตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นภพตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นอุปทานตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นตัณหาตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นเวทนาตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นผัสสะตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสลายตนะตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นนามรูปตามเป็นตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสังขารนี่ถึงตัวสุดท้ายแล้วสังขารแล้วก็วิชชาถ้ารู้ก็เป็นวิชชาถ้ายังไม่รู้ก็อวิชชาเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสังขารตามทั้งหลายตามเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อความรู้ในสังขารทั้งหลายตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นเหตุเกิดแห่งสังขารตามเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อรู้ในเหตุเกิดแห่งสังขารตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นความดับแห่งสังขารตามเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อความรู้ความดับแห่งสังขารตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นปฏิปทาอันให้เกิดความดับแห่งสังขารตามเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อความรู้ในปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารตามเป็นจริงคำวงเล็บไปอีกว่าพึงกระทำกิจในอริยสัจ4แห่งปัจจยาการทั้งปวงคือมันจะสอดร้อยกันเป็นปัจจยาการสอดร้อยกันพึงหาครูแล้วก็เรียนรู้จนกระทั่งรู้ตัวชาติชรามรณะไปจนกระทั่งถึงสังขารเนี่ยแล้วก็รู้เหตุเกิดสิ่งเหล่านั้นและก็รู้ความดับสิ่งเหล่านั้นรู้ปฏิปทาให้เข้าถึงซึ่งความดับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดร้อยกันเป็นปัจจยาการสอดมีสภาพมุนรอบเชิงซ้อนนะเพราะนั้นพึงทำกิจให้ในอริยสัจ4แห่งปัจจยาการทั้งปวงเป็นสูตรสูตรหนึ่งอันนี้ถ้าจะไปเขียนออกอีกก็เป็นสูตรสูตรหนึ่งอย่างนั้นข้อ310ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชราและมรณะตามเป็นจริงพึงกระทำความศึกษาพึงกระทำความศึกษานี้มีมาอีกขั้นหนึ่งเพื่อความรู้ในชรามรณะตามความเป็นจริงเมื่อพบครูแล้วก็พึงทำความศึกษานะแล้วก็ไปยานอย่างนี้แหละให้มาพึงกับพึงทำความศึกษาพอแสวงหาครูพบครูแล้วก็พึงทำความศึกษาเมื่อทำความศึกษาแล้วต่อจากนี้ไปอีกทำความศึกษาก็จงให้เข้าถึงอริยสัจ4นะต่อจากนี้ก็มีอีกซ้อนอีก1พึงกระทำมึงพึงศึกแสวงหาครู2พึงทำการศึกความศึกษา3ต่อไปอีกซ้อนอีกนะพึงทำความเพียรเขาแปลไว้ในภาษาไทยแค่นี้นะเดี๋ยวอาตมาจะต้องประกอบด้วยภาษาบาลีนะเพราะว่าในนี้มันมีแต่ความเพียรทั้งนั้นนะนอกจากแสวงหาครูได้แล้วทำการศึกษาแล้วทีนี้คุณจะต้องทำช่วยคุณเองนะคุณจะต้องมีพึงทำความเพียรนะหนึ่งพึงแสวงหาครูเอาละข้อแรกคุณพบครูแล้วสองพึงทำการศึกษาเราเรียนนี่เราเรียนกันอยู่จริงๆสอนกันจริงๆตั้งหน้าตั้งตาสอนมีปุกชั่วโมงสอนกันประจำเป็นชาติชาติเลยแหละไม่ได้สอนเล่นๆนะสอนกันทั้งชาติอยู่ใครจะอยู่ทั้งชาติให้มันรู้กันไปใครไม่อยู่ก็ให้มันรู้กันไปนะศึกษา3พึงทำความเพียรความเพียรตัวแรกนี่คือโยคะ ประกอบเป็นการประกอบความเพียรนะตัวที่3ตัวที่4พึงกระทําฉันทะนะภาษาบาลีตัวแรกนี่ว่าโยโคกรณิโยนะตอนนี้เข้าความเพียรก่อนนะพึงแสวงหาครูอาตมาละไว้พึงทําการศึกษาก็พึงละไว้เพราะเรื่องนั้นไม่ต้องอธิบายมากก็คงจะได้พึงหาครูก็ครูอย่างไรก็คงเข้าใจแล้วว่าครูก็จะพาพ้นทุกข์นี่แหละจะเป็นครูที่จะต้องพาไปนิพพานนี่แหละพึงศึกษาอย่างไรก็ศึกษาอย่างที่เราศึกษานี่อธิศีลจิตอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานี่แหละศึกษาอย่างนี้อยู่นี่แหละนะและทีนี้ตัวสำคัญที่อาตมาจะเน้นก็คือตัวต้องภาคเพียรนี่มันภาคเพียรหลายลักษณะพระบาลีของท่านลึกซึ้งแต่คนมาเอามาสอนกันนี่สอนไม่ลึกซึ้งนะหนึ่งโยคะกรณีโยโยโคกรณีโยพึงทำความเพียรพึงกระทำความเพียรกรณีโยก็คือการกระทำให้กระทำให้มีบทบาทกระทำกรณีกรณะกรณีโยให้ทำกระทำโยคะไม่ใช่เป็นดัดตัวนะไม่ใช่เป็นดัดตนกระทำโยคะเนี่ยพึงประกอบให้เกิดความเพียรคุณคำว่าประกอบก็คือคุณต้องทำให้มันเกิดลักษณะความเพียรมันเป็นยังไงคุณจะต้องประกอบให้เกิดไม่ใช่ว่าตอนนี้วางไม่มีอะไรอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆปล่อยหมดปล่อยวางหมดไม่ใช่นะให้กระทำความเพียรให้มีความขยันให้มีความเพียรให้มีความขนขวายให้มีความพยายามพยายามจะทำอะไรไม่ใช่ไม่ทำอะไรพยายามปล่อยก็พยายามเหมือนกันนะมันซ้อนอีกมันตีกลับเหมือนกันคุณไม่มีอะไรที่ควรจะวางคุณต้องรู้คุณควรจะปล่อยควรจะดับวางหรือปล่อยมันก็คือดับคือปล่อยไอ้วางตัวนี้ที่จริงมันเป็นตัวจบบอกแล้วว่าวางตัวตนตัวที่เป็นความดีซึ่งเป็นมนสิการเท่านั้นเป็นใจในใจของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นคุณทำความดีอยู่เดี๋ยวนี้สร้างดีด้วยสังขารเป็นวิสังขารเลยเป็นสังขารที่ปุญญาพิสังขารทำความดีอยู่แต่คุณก็วางอยู่ในใจของคุณวางให้เกลี้ยงบอกไม่เป็นตัวกูของกูไม่ใช่ตัวกูของกูไอ้ที่ทำดีนั้นกูก็ทำอยู่นี่แหละกูก็อาศัยอยู่นี่แหละกูก็สร้างให้คนอื่นอยู่นี่แหละแต่กูก็วางของกูนะไอ้ตัวนั้นใครจะไปรู้กับใครอ่ะมันวางใจในใจเท่านั้นเพราะงั้นตัวนี้มันย้อนแย้งมากเลยวางจริงๆวางหมดเป็นวิโมกจะยังเป็นปฏินิสสคะปล่อยอยู่เป็นการสลัดคืนสลัดคืนอยู่แต่ก็ทำอยู่แล้วก็สลัดคืนอยู่มันไม่มีภาษาจะพูดนะคุณมันรู้ของตัวของตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเอามาสอนอะไรกันเราตื่นๆกับคนที่ปฏิบัติธรรมเพิ่งเจอหน้ากันพอเขาถามปัญหาแรกก็วางหมดมันถึงได้ตีกลับกันก็เลยไม่ต้องทำอะไรกันพอดีก็อะไรก็วางกันแล้วกันอันนี้มันย้อนแย้งนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำความเพียรเพื่อปฏิบัติเพียรเพื่อสร้างปฏิปทาเพียรเพื่อที่จะรู้ซะก่อนรู้อะไรเป็นอะไรรู้ชาติเป็นยังไงชราเป็นยังไงมรณะเป็นยังไงหรือรู้สังขารมากันก่อนเลยมันสังขารทั้งนั้นน่ะมันสังขารมาตั้งสารพัดสารเพปรุงมาสร้างมาจนกระทั่งมาถึงอะไรต่ออะไรต่างๆนานามีวิญญาณมีธาตุรู้แล้วมันก็ไม่รู้จริงมันไม่เป็นวิญญาณซะแล้วมันเป็นธาตุรู้ธรรมดามันเป็นธาตุรู้ที่มีกิเลสโลภะโทสะโมหะเข้าไปครอบงำวิญญาณจึงไม่สะอาดวิญญาณจึงไม่ใช่วิญญาณอนัตตากลายเป็นวิญญาณอัตตาที่มีกิเลสเข้าไปเป็นเจ้าเรือนมีแขกจรเข้าไปสิงสู่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันก็เลยกลายเป็นวิญญาณที่ไม่สะอาดนะนั่นแหละต้นรากสังขารนะเพราะงั้นเราจะต้องเพียรเอาทีนี้จะเน้นตัวเพียรนี่ก่อน1เพียรโยคะ2เมื่อมีความเพียรแล้วจะต้องกระทำฉันทะคุณต้องทำนะฉันทะนี่คุณต้องทำให้เกิดให้มีความยินดีไม่ใช่ไม่ทำความวางหน้าเบื่อหน่ายเพียรก็เบื่อหน่ายเพียรไม่มีฉันทะในความเพียรการกระทำอะไรที่ควรจะกระทำก็ไม่มีความฉันทะไม่มีความยินดีในสิ่งที่จะกระทำได้แต่วางได้แต่ทำเบื่อถ้าจะทำจืดอย่าเพิ่งจืดเลยเอาสิ่งที่เป็นขั้นตอนว่าจะวางอะไรที่เป็นขั้นแรกอันนี้เป็นฐานแรกนี่เป็นกิเลสหยาบของเรานี่เป็นตัวสำคัญที่เราจะวางจะปล่อยจะดับจะเบื่อมันเอาเบื่อมันไปสิ่งนั้นเบื่อมันได้สิ่งที่เป็นกุศลไปเบื่อมันได้ยังไงกับพระพุทธเจ้ายังไม่สันโดษในกุศลเลยจนแม้กระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ท่านสันโดษในกุศลหรือว่าเบื่อพอแล้วสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็อย่าสอนเลย คงจะเหนื่อยแรงซะเปล่ามั้งคนเหล่านี้เต็มไปด้วยกามเต็มไปด้วยมานะคนจะเสียแรงเปล่าที่เราจะสอนอย่ากันนั้นเลยวางได้ได้ก็เลยไม่ต้องโปรดมนุษย์ก็เจ๊งกันพอดีนะเพราะงั้นก็ต้องทำมีฉันทะข้อที่สองต้องทำความยินดีขึ้นมาให้ได้มีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาต่อไปความเพียรตัวต่อไปคือตัวพึงกระทำในนี้ก็แปลว่าความอุตสาหะนะเขาแปลว่าความอุตสาหะนะต่อมาพึงทำความเพียรพึงกระทำฉันทะพึงกระทำความอุตสาหะนะโยโคกรณีโยนี่ความเพียรประกอบความเพียรสองฉันโทกรณีโยก็คือฉันทะสามอุตสลอุตสละอุตโสไม่ใช่อุตสละอุตโสละตัวรอจุลาเนี่ยอุตโสสอเสือสะกดอุตโสละหิแต่ในนี้ท่านอุตโสละหีนะอุตโสละหีกรณียาอุตโสละหีกรณียาก็แปลว่าความพยายามแปลว่าความเพียรนะในพจน์ในประธานุกรมบาลีแปลว่าความพยายามแปลว่าความเพียรแต่ในนี้ท่านแปลว่าความอุตสาหะเข้าใจเป็นความพยายามหรือความเพียรที่อุตสาหะที่บากบั่นที่มุ่งมั่นที่ดันให้มันมีความแรงให้มันแรงนะให้มันมีความเพียรนี่มีแรงมีอำนาจบากบั่นมีอำนาจอุตสาหะมันมีลักษณะของมันนะคุณอุตโสละหิเนี่ยนี่เป็นความเพียรเหมือนกันนี่เราได้ตัวความเพียรมาสองเลยนะเอาละฉันทะเรายกไว้ตัวฉันทะไม่เรียกว่าความเพียรเราก็ยกไว้ตัวโยคะนะความเพียรแน่ตัวอุตโสละหินี่ก็ความเพียรต่อไปพึงกระทำความไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อนี่เพียรไหมในพระบาลีในประธานุกรมพระบาลีนี่คือแปลว่าไม่พึงถอยไม่พึงถอยกลับไม่พึงถอยกลับนะไม่มีสิ่งกีดขวางทำเหมือนอย่างไม่มีสิ่งกีดขวางเลยทำเหมือนอย่างไม่มีอุปสรรคนะพระบาลีตัวนี้คืออัปปติวานินะในประโยคนี้ท่านก็ใช้อุปติวานีกรณียานะกระทำสภาพที่มันเหมือนไม่มีที่กีดขวางเหมือนไม่มีที่ไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีอุปสรรคเหมือนจะทำอย่างนั้นเลยให้กระทำอย่างไม่มีอุปสรรคเหมือนกระทำให้อย่างไม่มีสิ่งกีดขวางกระทำให้อย่างไม่พึงถอยกลับไม่พึงถอยกลับให้เดินหน้าไปลูกเดียวเป็นความเพียรอย่างที่จะต้องบุกลุยบุกลุยอัปปตวานิอัปปตินะปฏิตปตักอัปตัวปอปลานี่แหละอัปแล้วก็ปฏิอีกตัวหนึ่งปอปลาสองตัวอัปปติวานินอหนูนอหนูสระอิอัปปติวานิท่านแปลในนี้บอกว่าพึงกระทำความไม่ย่อท้อตกลงถ้าแปลอย่างสำนวนพระโพธิลักษณ์ก็บอกพึงกระทำความบุกพึงกระทำความบุกมันเสริมหนุนสภาพที่ต้องอุตสาหะบากบั่นแล้วก็ยังไม่พอเพียรพยายามบากบั่นนะรู้สึกว่าบากบันนี่นะอุตโสละหิเนี่ยยังน้อยกว่าอัปปติวานิทวนธรรมนั่นเองปฏิตัวเนี้ยทำเข้าไปอย่าท้อถอยเหมือนมันยังมีของกีดขวางเหมือนมันยังมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคแน่ๆเลยเหมือนมันมีสิ่งที่ต้านให้เราถอยกลับกลับไปเถอะลูกเอ้ยกลับไปเถอะลูกนะในจำนวนป่าเปรมกลับไปเถอะลูกไม่กลับไม่ถอยนะไม่ย่อท้อนะพึงกระทำความไม่ย่อท้อนะได้มา3แล้วนะ4พึงกระทำความเพียรแผดเผากิเลสตอนนี้ต้องรู้จักกิเลสแล้วในพระบาลีนี้ใช้คำว่าอาตัปปังกรณียาอาตัปปะนี่แหละอาตัปปะหรืออาตัปโปกรณียานี่ตัวเพียรตัวนี้เพียรอย่างไรเพียรยังแผดเผากิเลสให้ได้ต้องรู้กิเลสและแผดเผากิเลสให้ได้นะสี่เพียรแล้วนะสี่เพียรแล้วนะนะโยคะอุตโสละหิอัปปติวานิอาตัปปะสี่เพียรแล้วเพียรยังแผดเผากิเลสให้ได้ต่อไปทีนี้พึงกระทำความเป็นผู้กล้า ในพระไตรปิฎกภาษาไทยนี่แปลว่าพึงกระทำความเป็นผู้กล้าเป็นตัวต่อไปนะตัวต่อไปนี่พระบาลีว่าอะไรวิริยังกรณียังก็รู้แล้วละวิริยะตัวนี้เนี่ยมันของตัวเก่าโถตัวหน้าเดิมคนหน้าเดิมวิริยาวิริยะความเพียรแต่ท่านแปลเอาลักษณะของตัวนี้ออกมาในนี้พึงกระทำความเป็นผู้กล้าเพียรอย่างไรเพียรอย่างกล้าหาญนะเพียรอย่างผู้กล้าวิริยะนี่กล้านะเพียรอย่างกล้ากล้าแข็งไม่รู้ละกล้าคุณจะภาษาไทยชัดแล้วล่ะภาษาไทยชัดแล้วกล้านะไม่ขยาดไม่ขยาดไม่กลัวไม่เกรงมีลักษณะหนึ่งแล้วบอกลักษณะแล้วอธิบายความดีแล้วเป็นความเพียรที่จะต้องกล้าแข็งนะกล้าแข็งมีแข็งด้วยก็ได้มีกล้าด้วยมีแข็งด้วยไม่ขยาดไม่เกรงไม่กลัวนะไม่ท้อถอยนั่นมันอยู่ในตัวอัปปัตตวานิแล้วอัปปติวานิแล้วไม่ท้อไม่ถอยตัวนี้กล้าแข็งไม่กลัวนะไม่มีกลัวนั่นเองตีตัวกลับก็คือตัวกล้านี่คือตัวไม่กลัวกล้าแข็งเข้าไปเลยกล้านะนี่เพียรอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้อีกจะได้เห็นว่าท่านขยายความเพียรให้เราเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเพียรธรรมดานะปฏิบัติธรรมคุณเอ้ยนะพึงแสวงหาครูได้แล้วก็พึงศึกษาพึงศึกษาแล้วทีนี้เริ่มต้นก็ตั้งแต่เป็นโยคะเพราะฉะนั้นพวกโยคีทั้งหลายแดนนี่มีแต่โยคะตัวเดียวโยคะไปโยคะมาแล้วก็เอาแต่ตัวดัดตนดัดตนอยู่ตรงนั้นแล้วก็นั่งปุ๊บนั้นเพียรแค่นั้นน่ะเพียรแค่นี้ก็แสนยากของเขาแล้วนะเพียรแค่นี้ก็แสนยากแสนเย็นของเขาแล้วของเราเองนี่ต้องเพียรยิ่งกว่านั้นน่ะเห็นไหมเอาต่อไปอีกมีอีกไหมมีก็อาตมาเอามานำเกริ่นนำร่องมาแล้วว่ามันยังมีต่อไปสาตัดจังกรณียังในนี้ท่านใช้คำว่าพึงกระทำความเพียรเป็นไปติดต่อท่านแปลสาตัดจังว่าเพียรอย่างไรให้มันเกิดการติดต่อให้มีสภาพตั้งแต่โยคะฉันทะอุโสลหิอุปอัปติวานินิอาตปะจนกระทั่งถึงวิริยะนั่นแหละเพียรอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างไรที่ศึกษารู้อย่างชัดเจนแล้วด้วยว่าชาติเป็นอย่างนี้ชราเป็นอย่างนี้มรณะเป็นอย่างนี้อะไรเราจะไม่ให้มีชาติอะไรจะไม่ให้มีเมื่อไม่มีชาติและชรามรณะก็ไม่มีอะไรจะไม่ให้มีภพไม่ให้มีสภาพอะไรต่อมาจนกระทั่งถึงสังขารเนี่ยไม่ให้มันดับสังขารให้จริงๆเลยมีปฏิปทาอย่างไรทำให้ต่อเนื่องมีโพชฌงค์7ต่อเนื่องให้มันมีภาคปฏิบัติปฏิปทาของเราก็คือโพชฌงค์7มรรค8หรือโพธิปักขิยธรรมนั่นคือปฏิปทาปฏิปทาที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยแล้วให้มีให้ต่อเนื่องเพียรให้มันต่อเนื่องอย่าให้ขาดช่วงให้เกิดสภาพต่างๆนานานอกจากบุกบันด้วยแรงด้วยเรียวนะด้วยอปติวานิด้วยอุโสลหิด้วยอัตปาอัตปะแล้ววิริยะแล้วเอาเข้าไปให้มันต่อเนื่องอย่าให้มันขาดช่วงเพียรอย่างต่อเนื่องในนี้ท่านแปลว่ากระทำความเพียรเป็นไปติดต่อก็ได้เป็นไปติดต่อให้มันติดต่อให้มันต่อเนื่องให้มีลักษณะที่เป็นปฏิปทานั้นให้ต่อเนื่องปฏิปทาโพธิปักขิยธรรมนั่นแหละให้ต่อเนื่องนะเอาละหมดตัวเพียรแล้วต่อไปก็ยังมีอีกนะแต่ว่ามันหมดตัวเพียรนั่นแหละแต่ต่อไปเป็นตัวที่เสริมในการที่ท่านให้ทั้งให้ครบต่อไปก็สติกรณียาสัมปชัญญะสัมปชัญญังกรณียังอัปปมาโทกรณีโยตินะจบที่ความไม่ประมาทนะพึงกระทำสติพึงกระทำสัมปชัญญะพึงกระทำความไม่ประมาทดังนี้แลนี่จบอันตรปยานที่9จบสูตรนี้นะเพราะอันนี้เป็นคำเป็นเรื่องของสูตรที่จะต้องซ้อนเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนในวิธีการตั้งแต่เราจะต้องพึงแสวงหาครูถ้าเราไม่รู้จักชาติไม่รู้จักชราไม่รู้จักมรณะไม่รู้จักชราก่อนชรามรณะชาติภพนะที่จริงท่านตัดตอนนะชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสเนี่ยท่านตัดตอนไปตอนหนึ่งชาติชรามรณะชรามรณะชาติแล้วก็ไล่ย้อนมาชรามรณะชาติภพนะภพชาติก่อนคุณย้อนมาชรามรณะชาติภพชาติภพอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารรวมแล้วนับไปนับมา11 12กับอวิชชานะปฏิจจสมุปบาทก็คงรู้แล้วล่ะ12 12กับอวิชชา ทีนี้อวิชชาท่านยกไว้ท่านไปพูดถึงว่าให้มันมีวิชชาให้มันมีรู้ในอะไรรู้ใน11ตัว12คือวิชชาหรืออวิชชายกไว้รู้ใน11เพราะฉะนั้นในสิ่ง11 12นี้ท่านก็สรุปลงไปว่าหัวข้อแห่งอันตรปายานนี้พระผู้มีพระภาคท่านตรัส1ครู2การศึกษา3ความเพียรท่านใช้สั้นๆนะความเพียรก็คือโยคะ3ความเพียร4ฉันทะ5อุตสาหะก็คืออุโสระหิ6ความไม่ย่อท้อก็คืออัปปติวานิ77ความเพียรเผากิเลสอัตปะ8ความเพียรอันกล้าวิริยะ9ความเพียรให้ต่อเนื่องสาตัจจะ10สติ11สัมปชัญญะ12อัปปมาทะคือไม่ประมาทจบอันตรปายานอันเป็นหัวข้อพระสูตรเบื้องต้นมีหัวข้อพระสูตร12หัวข้อรวมเป็น132สูตรนี่ถ้าเขียนเป็นสูตรได้132สูตรที่อ่านมานี่จบนี่นะจะจบตรงเนี้ยที่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยจนกระทั่งตรงนี้ถ้าแบ่งย่อยปายานไว้เนี่ยเอาไปเขียนสูตรแยกออกจะได้132สูตรนี่วันนี้คุณเรียนสูตรถึง332สูตรนะมีปายานในระหว่างพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยอริยสัจ4ทุกอันมีอริยสัจ4เข้าประกอบหมดเลยต้องรู้ตัวนั้นแล้วก็รู้เหตุแห่งเกิดตัวนั้นแล้วก็รู้การดับตัวนั้นได้สภาพนั้นได้ตัวตนนั่นแหละตัวตนสภาพนั้นแล้วก็รู้ปฏิปทาให้เข้าถึงซึ่งความดับสิ่งนั้นได้ท่านสอนอริยสัจ4ในสิ่งต่างๆพวกนี้แล้วก็มีหัวข้ออย่างที่ว่านี่12หัวข้อที่เล่าเมื่อกี้แล้วมีครูมีความศึกษา2ความเพียร3ความเพียรประกอบความเพียรนะ3 4ฉันทะ5อุตสาหะแบบอัปปติวาเอ้ยอุโสรหิ6เป็นอัปปติวานิ7ความเพียรแผดเผากิเลส8ความเพียรอย่างกล้าวิริยะ9ความเพียรอย่างให้ต่อเนื่องสัตตจะ10สติ11สัมปชัญญะ12อัปปมาทะมี12หัวข้อคูณเข้าไปกับ11ตัวต้องรู้ตั้งแต่ชาติชรามรณะมาจนกระทั่งถึงตัวสังขารนะ11ตัวมี12หัวข้อนี่แหละพึงแสวงหาครูพึงศึกษาพึงอุตสาหะพึงไล่มาพึงเพียรพึงอุตสาหะไล่มานี่11คูณ12ก็132หัวข้อไง132สูตรในอริยสัจ4หรือในสัจจะทั้ง4อัปปมาทะคืออะไรคือไม่ประมาทความไม่ประมาทฟังง่ายดีนะฮะอะไรอาชัยด้วยคุณยังไม่รู้ตัวประมาทคุณไม่รู้ตัวไม่ประมาทถ้าคุณรู้ตัวไม่ประมาทแล้วคุณก็กระทำให้ไม่ประมาทให้ได้จริงถ้าคุณรู้ว่าตัวนี้คุณประมาทอยู่และคุณก็ให้เกิดการประมาทอยู่นั่นคือคุณตายอยู่เพราะประมาทแปลว่าตายแล้วนะหนึ่งพึงแสวงหาครูอันนี้อธิบายกันหน่อยหนึ่งนะพึงแสวงหาครูอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมรับนะว่าถ้าเราไม่ใช่ปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลที่จะตรัสรู้เองรู้เองได้เองเข้าใจเองคุณต้องพึงแสวงหาครูเรื่องนี้นี่อาตมาไม่อยากพูดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอาตมาพูดแล้วนี่นะมันเป็นเรื่องยกตัวยกตนเป็นเรื่องที่จะอวดตัวอวดตนเป็นการแสดงตนอันหนึ่งของอาตมามากมากซึ่งโลกเขาไม่ยอมรับและมันก็จริงเพราะว่าโลกทั้งหลายแหล่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีปัจเจกที่จะเป็นปัจเจกบุคคลอาตมาบอกคุณได้ว่าอาตมานี่เดินทางมาเนี่ยปฏิบัติธรรมหรือเป็นโพธิสัตว์มานี่ต้องเดินทางเป็นปัจเจกผู้ใดมีอริยคุณถึงขั้นอรหันต์มีอรหันต์แล้วมันก็ช่วยตัวเองได้เป็นของตนเองเป็นสิ่งที่เป็นตนเองเป็นตัวเองมีจริงๆมันเป็นของจริงแล้วนี่นะมันก็เป็นของจริงแล้วเมื่อเป็นของจริงแล้วมันก็ไม่ต้องมีใครมาช่วยมันได้แล้วมันได้จริงเป็นของตนของตนสยังเป็นของตัวของตนเองเป็นสยังที่อาตมาย้ำเน้นเนี่ยมันก็ได้สยังนี่มาเป็นของตนไปเรื่อยอย่างของพุทธเจ้าเราเรียกถึงสยามภูตัวเดียวกันนี่แหละสยะตัวนี้แหละสยังเป็นสยังมีสยังจนกระทั่งถึงที่สุดก็เป็นสยามภู พระพุทธเจ้าเป็นของตนเองมาท่านก็บำเพ็ญโพธิสัตว์มาเป็นของตนเองพอได้แล้วสิ่งนั้นมันก็มาภาคเพียรกระทำมันเหมือนมีพี่เลี้ยงแล้วก็ออกมาภาคปฏิบัติพ่อแม่สอนลูกให้ลูกมีความรู้ครูสอนนักเรียนให้มีความรู้ต่อจากนั้นเมื่อจบแล้วเรียนจบแล้วนักเรียนก็ต้องไปช่วยตนภาคปฏิบัติเรียนรู้เองทำเองเห็นเองเข้าใจเองทำให้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดเองเป็นเองอย่างละเอียดละออเองเมื่ออาตมาบอกคุณคุณก็ต้องไปพยายามภาคเพียรปฏิบัติเองตอนที่เองไม่ต้องรับคำสอนได้แล้วนี่ถ้าจำก็จำได้หมดถ้ามีของจริงอันนี้เราหมายถึงเองถึงขนาดมีของจริงมีของที่เกิดแล้วมีนิโรธมีนิพพานมีสิ่งที่เป็นความสำเร็จเป็นของจริงเองแล้วมันก็เป็นของตนเมื่อเป็นของตนและสะสมให้มากเมื่อสะสมให้มากก็เป็นของตนที่มีคุณภาพสูงเมื่อเป็นของตนเป็นคุณภาพสูงแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งใครเมื่อไม่ถึงไปต้องพึ่งใครก็เป็นปัจเจกเป็นตัวเองไม่พึ่งผู้อื่นไม่ต้องเอาจากของผู้อื่นแม้แต่ของผู้อื่นแนะก็ไม่ต้องแนะเลยไม่ต้องมีอะไรเองเลยไม่ต้องมีจากผู้อื่นหรือขออภัยไม่ใช่มีตัวเองเองเลยไม่ต้องมีของผู้อื่นอะไรเลยเป็นของตัวเองทั้งหมดทีเดียวเลยอาตมายังไม่เป็นของตัวเองทั้งหมดทีเดียวจนขั้นสยามภูตรงที่ว่าไม่มีแล้วคำถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วในโลกนี้พระพุทธเจ้าต้องมาตรัสรู้มรรคองค์8เองโพชฌงค์7เองต้องมาตรัสรู้โพธิปักขิยธรรมเองหมดในโลกนี้ไม่มีใครอธิบายถูกไม่มีใครเข้าใจละเอียดลึกซึ้งได้จริงแต่ทุกวันนี้มันยังไม่หมดความรู้ของพระเจ้ายังไม่หมดอาตมาเกิดมาก็ได้ยินคนนั้นคนนี้ก็พูดแต่เขาพูดนั่นน่ะเขาจะพูดมรรคองค์8อาตมาไม่ได้รู้มรรคองค์8อย่างแค่เขาพูดและอาตมาไม่ได้รู้มรรคองค์8เหมือนเขาพูดด้วยเพราะเขาพูดแล้วก็ไม่เหมือนเท่าไหร่โพธิปักขิยธรรมก็ดีก็ไม่ได้เหมือนเขารู้อาตมารู้บอกแล้วว่ามันคุยตัวรู้ลึกซึ้งกว่าเขารู้รู้ละเอียดกว่าเขารู้รู้ถึงแก่นกว่าเขารู้ที่อาตมาเอามาสอนพวกคุณอยู่นี่ก็คือของอาตมาเองอาตมานั้นก็ศึกษาเป็นโพธิสัตว์ก็คือเพิ่มปัจเจกนั่นเองเป็นปัจเจกสัมโพธิปัจเจกสัมโพธิสัตว์เป็นปัจเจกสัมโพธิสัตว์ขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆจนกระทั่งเป็นปัจเจกสัมมาสัมโพธิเป็นสัมมาปัจเจกสัมมาสัมโพธิจนเป็นมีปัจเจกมากจนเป็นเจ้าแห่งปัจเจกนั้นขึ้นมาสุดท้ายถึงจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นปัจเจกไล่มาเรื่อยๆนั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าจะมาเป็นพี่เลี้ยงพระโพธิสัตว์นั้นไม่มีจะมีพระโพธิสัตว์ผู้พี่ผู้น้องอะไรไล่เลี่ยกันบ้างก็มีในยุคในการบางยุคบางการจะมีโพธิสัตว์ผู้พี่ผู้น้องลักษณะทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นการถ่ายทอดเป็นการเกื้อกูลกันเป็นการให้แก่กันและกันต้องเป็นไปอย่างเงี้ยเกื้อกูลกันไปช่วยเหลือกันไปส่งเสริมกันไปนะเผื่อแผ่กันไปตามเรื่องตามราวตามลำดับมันก็จะเป็นสภาพที่สังสมปัจเจกเหมือนกันท่านพุทธทาสก็สังสมลักษณะปัจเจกท่านก็พังงาดนะท่านพุทธทาสพังงาดปัจเจกท่านไม่ได้เอาตามใครหรอกท่านค้นคว้าเองพบเองเจริญเองของท่านมาอย่างนั้นเป็นอย่างที่ท่านเป็นท่านใครก็เห็นว่าท่านเองท่านศึกษาของท่านมาเองค้นคว้าเองท่านไม่ต้องพึ่งหรอกพวกเทรสมาคมอะไรท่านไปของท่านเองเดียวๆท่านก็สู้มาแหลกเหมือนกันตั้งแต่ต้นใครอ่านประวัติท่านก็จะรู้ว่าท่านภาคเพียรเท่าไหร่สู้กับเขามาเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนั้นแบบสั่งสมปัจเจกเป็นเรื่องสั่งสมปัจเจกเสร็จแล้วก็ถึงจะเป็นปัจเจกอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตแล้วก็ไม่ต้องไปฟังของคนอื่นมันมีของตนของตนเป็นบารมีสิ่งเหล่านี้พวกเรายังไม่ถึงขั้นนี้ก็ไม่ต้องไปเพ้อเราต้องมีครูเราไม่ใช่ปัจเจกเราก็ต้องมีครูถ้าคุณเป็นปัจเจกคุณก็เป็นแล้วล่ะนี่ขนาดสอนหรือขนาดอบรมขนาดบรรยายอย่างนี้ยังจะตายแล้วยังไม่ค่อยเข้าท่าเพราะฉะนั้นต้องมาเร่งความเพียรให้พวกคุณเข้าใจความเพียรข้อสำคัญฉันทะนี่สำคัญนะ12ข้อที่ควรจำ1ครู2การศึกษาการศึกษานี่ไม่มีอื่นหรอกเมื่อมีครูแล้วก็ศึกษาภาคเพียรศึกษานอกนั้นก็เป็นตัวความเพียรไปจนกระทั่งสุดท้ายตบด้วยสัมปชัญญะตบด้วยสติสัมปชัญญะไม่ประมาทนะ3ข้อท้ายสติสัมปชัญญะไม่ประมาท เราได้พูดสัมปชัญญะวันนั้นว่าไม่รู้สึกตัวที่อาตมาพูดถึงวันนั้นอยู่นั่นนะคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่เป็นตัวของโพชฌงค์ที่เดินบทมีธรรมวิจัยมีวิริยะมีความเพียรที่ต้องให้เกิดการวิจัยทำให้รู้เลยว่าเป็นยังไงมันรู้อะไรละเอียดมันรู้อันนี้เป็นอันนี้มันรู้อันนี้ว่าสิ่งใดที่เป็นอกุศลธรรมสิ่งใดเป็นกุศลธรรมสิ่งใดเป็นอกุศลธรรมเราจะดับสิ่งที่เป็นอกุศลเราจะทรงไว้ซึ่งส่วนกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมเราจะดับสิ่งที่เป็นอกุศลเราจะทรงไว้ซึ่งส่วนกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมเราจะทำอย่างนั้นเสมอจะทำอย่างนั้นเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีสัมปชัญญะเป็นตัวมีสติรู้ตัวแล้วก็รู้จักตัวโดยตัวที่ลึกซึ้งชอนชัยลงไปตัวกุศลอกุศลที่แท้ตั้งแต่รูปและนามจนถึงนามธรรมแล้วก็หยุดแล้วก็ดับสิ่งที่เราจะต้องดับหยุดที่เราจะต้องหยุดนะอย่าประมาทไม่ประมาทเพราะฉะนั้นต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทอัปปมาทะแน่นอนนี่เป็นตัวตบท้ายนอกจากนั้นอยู่ในนั้นนอกจากเสริมให้ตัวเดียวตั้งแต่ความเพียรตัวโยโคมาโยคะมาตัวเดียวไล่มาทั้งหมดมีฉันทะเท่านั้นที่ช่วยชูใจของคุณนอกนั้นเป็นตัวเพียรทั้งสิ้นเพียรลักษณะต่างๆฉันทะว่ากันจริงก็คือตัวเพียรตัวหนึ่งการเพียรนี่มันจะเคร่งแล้วมันจะเครียดแล้วมันจะไม่ยินดีมันจะเบื่อหน่ายมันจะแข็งแบบแข็งกระด้างนะมันจะหมดน้ำยามันจะหมดอะไรมันจะตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อเพราะฉะนั้นไม่เอาลักษณะจะให้ฉันทะจะให้ยินดีเนี่ยเราจะต้องอบอุ่นเราจะต้องไม่แข็งกระด้างไปเนี่ยอาตมาพยายามอธิบายนามธรรมนะฟังให้ดีไม่ใช่เรื่องวัตถุนามธรรมเราจะต้องไม่กระด้างใจไม่กระด้างไปเราจะต้องอบอุ่นเราจะต้องยืดหยุ่นเราจะต้องมันจะต้องเบิกบานอยู่ไม่ใช่แข็งหยุดแล้วมันไม่หยุดนะฟังให้ดีฉันทานี่ไม่หยุดฉันทานี่ไม่ใช่ตัวกระด้างแล้วก็หยุดแข็งหยุดถึงไปงี้คุณดูมือเอาแล้วก็ไม่รู้อาตมาอธิบายนามธรรมมันยากนะมันจะต้องเบิกบานเจริญไปหน้าอบอุ่นสดใสฉันทะจะต้องแจ่มใสสดใสเบิกบานอบอุ่นมีความชื่นสดไม่เหี่ยวไม่โรยไม่แข็งไม่หยุดไม่อยู่ไม่นิ่งแหมขยายความคือฉันทะตัวเดียวเนี่ยมีลักษณะเป็นนามธรรมใจก็ต้องเบิกบานใจก็ต้องสดใจก็ต้องชื่นใจก็ต้องใสใจก็ต้องโปร่งใจก็ต้องมีการเจริญหน้าเจริญรุดหน้าเจริญรุดหน้านี่ฉันทะมีความพอใจแม้พอใจภาษาไทยมันอ่อนๆมีความยินดีมีความเต็มใจพอใจชื่นใจสมใจมันไม่สมก็ทำอ่ะชื่นใจต้องทำให้เกิดอาการฉันทะจะว่ากันจริงมันก็เป็นตัวเพียรเหมือนกันตัวพยายามให้เกิดอาการอย่างนั้นถ้าไม่มีอาการอย่างนั้นตัวอิทธิบาทก็ไม่เกิดหมดอิทธิบาทนี่ฉันทวิริยะจิตตวิมังสานี่เป็นลักษณะที่อธิบายมันต้องมีจิตใจที่ต้องเอานะแปลง่ายๆฉันทานี่ต้องเอาอยู่เสมอไม่ถอยนะเพราะฉะนั้นท่านถึงได้สนับสนุนเติมมาได้ต้องบากบั่นต้องอุตสาหะอุสโลหิอุสโลโอยอุสโสลหิแม่อุสโลนั่นนะไปติดตัวรอจุฬาอุสโสลหิต้องอัปปติวานิต้องอุตสาหะต้องไม่ถอยกลับอุตสาหะไปหมดแล้วต้องไม่มันจะมีนะอัปปตวานิท่านแปลว่าไม่กีดไม่มีอุปสรรคไม่มีเครื่องกีดขวางคือจะต้องเหมือนไม่มีเครื่องกีดขวางไม่มีอุปสรรคอะไรเลยต้องไปหน้าลุดไปเลยไม่มีการถอยกลับมีแต่การเดินหน้าอัปปติวานิเพียรตั้งแต่ฉันทะมันก็เป็นความเพียรความเพียรที่ทำใจให้ชื่นทำใจให้เบิกบานทำใจให้มีการห่อเหี่ยวตัวห่อเหี่ยวนี่ดีฉันทะนี่ไม่ให้มีห่อเหี่ยวฉันทะคือไม่ให้มีห่อเหี่ยวดีความหมายนี้ชัดฉันทะนี่คือจิตใจไม่ให้มีห่อเหี่ยวเลยไม่มีมันต้องสดชื่นจำใสจะแปลว่าอร่อยในใจอยู่ก็ได้นะมันต้องเอาก่อนนะมีปิตินะละเหมือนกันนะปิติอุฉันทะมันก็เป็นยินดีปลื้มใจเปรมใจอยู่นั่นแหละต้องมีอย่างนั้นจริงๆนะคุณรู้ความเป็นอย่างนั้นมันเป็นนามธรรมอย่างไรให้ซึ้งให้เป็นให้มีจริง เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นมีจริงๆได้แล้วนะพวกเรานี่มีลักษณะพวกนี้มีฉันทะอยู่ตลอดเวลามีอิทธิบาทตัวสำคัญของอิทธิบาทใช่ไหมฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสามีอิทธิบาทตัวนี้มีตัวฉันทะในจริงต่างคนต่างมีฉันทะฉันทะฉันทะนะมันก็ไม่มีความห่อเหี่ยวมันก็ไม่มีความแห้งโหยมันก็ไม่มีความแข็งกระด้างมันก็ไม่มีสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนทำได้มันก็จะออกมาสู่แม้สีหน้าสีตาต่างคนมีฉันทะมีอิทธิบาทในสีหน้าสีตาโอ้แบกหนักอยู่เลยนะถูกด่าอยู่เลยนะแม่สีหน้าสีตาเบิกบานแจ่มใสเบิกบานแจ่มใสเข้ามาด่าเข้ามามีอุปสรรคอย่างหนักอย่างไรก็เบิกบานแจ่มใสฉันทะฉันทะฉันทะคุณจะดูคนหมู่นี้เป็นอย่างไรเนี่ยหน้าตาคนเหล่านี้แม้สู้กับอุปสรรคอยู่สู้กับอะไรต่ออะไรอยู่ก็มีฉันทะมีตัวเบิกบานมีตัวไม่ห่อเหี่ยวไม่หดหูเลยเนี่ยอยู่อย่างนั้นทั้งหมดเลยออกมาถึงราศีของสีหน้าสีตายงั้นโอ้โหคุณคนเหล่านี้เป็นยังไงรับรองชนะเลยเห็นแต่สีหน้าพวกนี้เอ๊ะด่ามันก็ยิ้มผ่องอยู่กันทั้งหมดเลยมันเป็นคนยังไงพวกนี้นี่บ้าหรือเปล่าด่าให้โกรธก็ไม่โกรธด่าให้ห่อเหี่ยวให้ท้อถอยก็ไม่ท้อถอยเอาละถ้าคำด่ามันอาจจะยังไม่แรงกระแทกยังไงก็แล้วแต่ก็กระแทกให้คุณถอยเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่จะกีดขวางให้คุณต้านให้คุณหลบถอยกลับไปหาที่เก่าให้มันเกิดอะไรขึ้นมาไม่มีสู้ไม่มีเดินหน้านี่แหละแต่เราก็อัปติวานิไม่มีถอยกลับละเหมือนกับสิ่งไม่มีอะไรกีดขวางเลยยินดีอุปสรรคคือของมันนะแม้อัปติวานินี่แปลว่าอุปสรรคคือของมันนี่เข้าท่านะตรงตัวเลยอปฏิวานี่คือไม่มีการถอยกลับไม่มีอะไรกีดขวางไม่มีอุปสรรคที่จริงมันมีนะไม่มีนะน้ำไม่มีคลื่นไม่มีชั้นใดมันมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละแต่เราเหมือนไม่มีกระทำความไม่มีอุปสรรคไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีการถอยกลับฟังให้ดีนะมันลึกซึ้งนะคุณมาอ่านแล้วคุณก็พึงกระทำความในนี้ท่านแปลยิ่งแปลอาตมาไว้พึงกระทำความไม่ย่อท้อก็ตรงความหมายชัดแต่ถ้าไปเปิดปฐานุกรมบาลีแปลอปฏิวานิแปลว่าอะไรแปลว่าความไม่มีอุปสรรคความไม่มีสิ่งกีดขวางคุณก็จะมันแปลเหมือนตัวจบนะเป็นตัวผลอปฏิวานิแปลตัวผลว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีเครื่องกีดขวางอยู่ไหนแล้วไม่มีอุปสรรคกิเลสของคุณไม่มีแล้วใช่ไหมมีแล้วก็มีอุปสรรคสิมันเป็นอปฏิวานิที่ไหนล่ะแต่ทำเหมือนอย่างกับไม่มีอุปสรรคไม่มีเครื่องกีดขวางลุยไม่ย่อท้อนี่ลุยนะเพียรอย่างนี้มีไปหมดเลยตั้งแต่เพราะฉะนั้นรวมแล้วมันตั้งแต่พึงมีโยคะพึงมีฉันทะพึงมีอุตโสระหิพึงมีอปฏิวานิพึงมีอาตัปปะความเพียรเผากิเลสตอนนี้ต้องตัวแม่นเป้าแล้วต้องรู้จักกิเลสแล้วแล้วก็ทำการให้กิเลสมันถูกเผาให้ได้โดยเราต้องเผาไม่ใช่มันเผาเรานะมันเป็นราคะคีโทสักคีโมหคีนะมันเป็นไฟเผาเรานะเราต้องเผามันอาตปานี้เราต้องเผามันให้มันแผดเผามันให้ละลายไปมีความเพียรที่แผดเผากิเลสมาเผามันให้ได้นะมีอาตปะมีวิริยะมีความเพียรที่กล้าวิริยะกล้าที่จริงอีกตัวหนึ่งอาตมาระลึกออกอยู่เดี๋ยวนี้ติกขะวิโรเนี่ยติกขะอันนี้ก็แปลว่าความเพียรที่มีความกล้าใกล้เคียงกันกับวิริยะตัวติกขานี่อาตมานึกออกตัวหนึ่งติกขานี่ก็แปลว่าความเพียรแปลว่าความกล้าความเพียรเหมือนกันพึงกระทำเป็นมีวิริยะแล้วก็มีสาตัจจะเพียรให้ติดต่อพึงกระทำสติพึงกระทำสัมปชัญญะพึงกระทำความไม่ประมาทเพราะในตัวกลางตั้งแต่โยคะ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนี้มีลักษณะเราพูดโดยภาษาไทยที่เราพูดเนี่ยเป็นความพยายามหรือเป็นความเพียรทั้งนั้นเลยอาตมาเคยอธิบายลักษณะตัวจิตเพียรนี่เป็นตัวลักษณะองค์ประกอบลีลาของความเพียรกระทั่งถึงสภาพอับอุปกรมะเป็นความพยายามอย่างยิ่งอุปกรมธาตุนะมันเป็นธาตุตัวดันตัวความพยายามความอุตสาหะนี่แหละแพร่ภาษาไทยปนกันไปหมดละที่จริงก็มาจากบาลีเขาทั้งนั้นน่ะพยายามก็ตามอุตสาหะก็ตามเพียรก็ตามมาจากบาลีเขาทั้งนั้นแหละ มาเป็นไทยซะแล้วมันก็ปนไปเปแต่คุณต้องรู้ลักษณะอย่างนั้นให้ถูกต้องจริงๆให้เกิดให้เป็นให้มีถ้าไม่เกิดไม่เป็นไม่มีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่เขาพูดกันบอกโอ้วางแหมมันวางได้ใครจะไปแปะแบกเอาไว้เล่าปะโถเอ้ยรู้มันยังไม่รู้เลยนี่เหมือนอย่างที่ท่านบอกว่าต้องรู้นะรู้แล้วรู้เหตุแห่งตัวนั้นทีนี้เวียนกลับไปตัวต้นๆดูสิว่าท่านให้รู้อะไรท่านให้รู้ชาติให้รู้ชรามรณะเอ้ยรู้แล้วเราชราไม่รู้อะไรเราความแก่ทำไมไม่รู้มรณะตายก็เผากันไปตั้งหลายๆแล้วทำไมจะไม่รู้ตายยังเหลือแต่เราจะตายให้เขาเผาเท่านั้นเองทำไมจะไม่รู้เราตายแต่มันยังไม่ใช่อย่างนั้นชราของตัวกิเลสเนี่ยพูดไปแล้วทั้งหมดนี่เอากิเลสเข้ามาประกอบหมดเลยกิเลสมันชาติกิเลสมันเกิดมันถึงมีชรากิเลสมันเกิดมันถึงมีตายแต่มันก็ไม่ตายจริงมรณะนี่ไม่ตายจริงอาตมาเคยเอามาใช้ต้องใช้อรณะถึงจะตายจริงอาตมาเคยเอามาใช้เคยเอามาสอนมรณะมันไม่ตายจริงชราอรณะมันถึงจะตายจริงเพราะฉะนั้นมันก็ชรามันก็มรณะชรามรณะมันก็ชรามรณะอยู่เวียนแล้วเวียนเล่าอยู่นั่นแหละไม่ให้เวียนเลยให้มันดับสนิทให้มันไม่มีชาติให้ไม่มีชราเพราะมันไม่มีก็เกิดมันจึงไม่มีชรามันจึงไม่มีตายอีกเพราะฉะนั้นมันยังอยู่ในภพนี่แหละมันลำบากมันเรียนรู้ในภพนี่ยากรูปภพอรูปภพนี่ไม่ใช่เรื่องตื่นเขินเรื่องลึกซึ้งมากแม้แต่กามาพบแล้วก็เข้าไปหาจิตก็ยังไม่รู้จักจิตไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักสังขารสรุปแล้วก็ไม่รู้จักสังขารมันไม่รู้ว่ามันปรุงอยู่หรือไม่ปรุงอยู่มันเป็นชีรานุปาทิหรือว่าชีวานุปาทิอะไรอยู่แค่ไหนไม่ใช่รู้ง่ายๆนะเลยเวลาไปแล้วเวลาจะอธิบายซ้ำซ้อนอีกเน้นให้เข้าใจถึงเนื้อหาหลักๆตรงนี้เราจะได้เข้าใจความเพียรว่าเรามีเพียรเท่าไหร่แท้จริงเพียรของเราเนี่ยยังไม่ทันมีเงื่อนมีแง่ยังไม่มีเครื่องอลังการอะไรเท่าไหร่เลยความเพียรนี่มันก็เพียรดื้อๆถือๆอย่างนั้นเมื่อคุณเข้าใจด้วยเหตุผลด้วยลักษณะธรรมที่ลึกซึ้งอย่างนี้แล้วคุณก็จะได้ไปประกอบความเพียรเป็นโยคะไม่จะไปดัดตนอยู่เท่านั้นไม่จะไปดันตัวเองอยู่ในเหลี่ยมมุมไม่มากจะมีความเพียรที่มีเหลี่ยมมุมที่มากที่เราจะสามารถสร้างความเพียรได้ยิ่งกว่านี้ลีลาพวกนี้ดีเพราะคุณรู้ลีลาพวกนี้คุณจึงจะไปก่อความเพียรเจ็ดธาตุตั้งแต่อารัมภธาตุอรัปภธาตุอะไรจนถึงอุปกรรมธาตุนั้นได้ถึงจะเกิดธาตุอย่างนั้นได้นะเอาละสำหรับวันนี้เลยเวลาไปแล้วก็พักก่อนพอแม้แต่ฉันทะเมื่อวานนี้อาตมาก็สรุปแล้วว่ามันก็คือความเพียรฉันทะเนี่ยต้องเพียรให้ได้ลักษณะอะไรแหละลักษณะจิตใจยินดีจิตใจจะต้องเบิกบานสดชื่นให้ได้จะทำยังไงอาตมาไม่รู้คุณละมันจะสดยังไงมันจะชื่นยังไงให้มันได้อย่าให้มันห่อห่อเหี่ยวอย่าให้มันเซ็งนะอย่าให้มันหดหดหูมันเป็นความทุกข์แล้วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วหดหูเซ็งอะไรมันทุกข์แล้วมันไม่เข้าท่าแล้วเรื่องอะไรงงๆนั่นแหละเป็นตัวสุขาปฏิปทาที่เราจะต้องรู้เบื้องต้นอาตมาเคยบอกหลายทีว่าจำใจให้เบิกบานความหดหูห่อเหี่ยวความไม่ชอบใจอะไรแม้นิดไม่มีเหตุผลไม่มีข้อแม้ขจัดมันออกจากจิตวิญญาณคุณจะขจัดได้ด้วยวิธีใดสามารถอย่างไรเอาออกมันเถอะอย่าเอามันไว้ใจให้มันสบายเบิกบานเอาเบิกบานเข้ามาแทนมันอะไรมันขุ่นมันมัวมันอะไรขจัดมันออกไม่ต้องมันยุ่งนะเอามันเบิกบานก่อนเราก็ได้เสวยพบหรือว่าอย่างน้อยก็ได้เสวยสภาพอาศัยอารมณ์ที่สบายก่อนนะเป็นตัวกำไรประเภทกำไรฟรีๆก่อนตอนแรกนะเพราะคนเรามันมีทุกข์ทับถมตนอยู่มันมีเรื่องไม่ดีอยู่มาเสมอมันมีทุกข์ทุกน้อยทุกมากอะไรแล้วแต่แต่บางคนไม่รู้จักความทุกข์แต่ไม่ต้องไปแสวงหาโลกีมาบำบัดมากนักโลกียสุขบำบัดแก้ขวยมันทุกข์ไปกินเหล้ามันทุกข์ไปเที่ยวเถอะมันทุกข์ก็ไปดูระเมงละครอะไรเถอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการบำบัดโลกียสุขหรือสุขาลิกะนะมันเป็นการมาสุขาลิกะเท่านั้นมันก็บำบัดไปได้ชั่วคราวมันแก้เพราะฉะนั้นบำบัดอย่างนั้นไม่ดีอ่ะแก้ทุกเราจะทำใจของเราเนี่ยดีทำใจให้มันเบิกบานแจ่มใสทำที่ใจเองไม่ต้องอาศัยข้างนอกได้ยิ่งดีใหญ่ถ้าเราจะไปอาศัยข้างนอกก็ไปดูปรับเปลี่ยนไปดูหนังดูละครไปดูให้เบิกบานเรื่องแก้ไอ้ที่ทุกข์ที่มันมีอยู่ก็ลืมมันไปชั่วคราวอันนี้เป็นการแก้ทุกข์ธรรมดามนุษย์ไหนเขาก็รู้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรใครๆเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ทำอยู่ว่าเราพยายามทำให้ดีปรับให้ดีแล้วเราจะรู้ตัวนี้ก่อนเพื่อนและทำได้ฉันทะนี่จึงเป็นตัว ฉันทานั้นมันมีน้ำหนักกว่าที่อาตมาพูดทำใจให้มันเบิกบานร่าเริงเนี่ยมันฉันทานี่มันมีความยินดีด้วยนะมันนอกจากไม่เซ็งไม่หดหูแล้วมันยังต้องมันดึงดูดด้วยมันมีพาวเวอร์มันมีแรงมันมีแรงกำลังเป็นอิทธิบาทมันมีความยินดีในสิ่งนั้นแล้วมันก็ปรารถนาที่จะให้มันเจริญในสิ่งนั้นฉันทานี่มีแรงอย่างนั้นด้วยถ้าไม่มีแรงงั้นไม่ถึงขั้นฉันทะนอกจากไม่เซ็งไม่หดหูไม่อะไรแล้วยังมีสภาพที่ยินดีปรารถนาดีมีความต้องการที่จะสร้างดีอันนั้นเห็นในอันนั้นให้ดีให้ได้เพราะงั้นเมื่อเราได้พบครูได้มีการศึกษาแล้วเราก็ยินดีในการศึกษานั้นมีความเพียรโยคะนะ7ตัวกลางนี่ตั้งแต่โยคะฉันทะอุตโสรหิอัปปติวานิวิริยะอัตตปะสาตจะเนี่ย7ตัวเนี่ยเอาพระบาลีนี่สั้นๆเดี๋ยวขยายความแปลเป็นไทยก็แปลไปด้วยนะโยคะก็ประกอบโยคะประกอบความเพียรเมื่อการศึกษาใดเรารู้ว่าเราจะทำอันนี้เราก็ต้องพยายามประกอบความเพียรพึงพยายามเพียรทำการศึกษานั้นทำการใส่ใจประพฤติกระทำกรณียากระทำพึงกระทำกระทำอันนั้นน่ะอันที่คุณจะศึกษานั่นเป็นกิจแล้วเป็นกรณีแล้วเป็นการจะต้องกระทำแล้วต้องกระทำอันนั้นโยคะนี่เป็นตัวตั้งต้นต้องกระทำเมื่อกระทำแล้วจะต้องทำใจอย่างไรต้องฉันทะต้องให้มีความฉันทะให้มีความดึงดูดเกิดตัวอิทธิบาทมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสายินดีนะเราจะเพียรอันนั้นแหละเราก็ต้องยินดีในอันนั้นเราจะทำการศึกษาอันใดการศึกษาอันนั้นเราจะต้องพึงยินดีในการศึกษานั้นยาเมื่อนาไอยาเนี่ยมันก็ห้ามกันยากแหละแต่ต้องเพียรเป็นเพียรทำให้มันเกิดให้มันได้ฉันทะแล้วก็ถึงอุตโสรหิอุตสาหะนะท่านแปลเป็นไทยว่าอุตสาหะนะอุตโสรหิอุตสาหะก็มันก็บอกอยู่แล้วเพียรเนี่ยอุตสาหะมันจะต้องดันตัวเองให้มีความบากบั่นนะให้มีความมีกำลังแรงๆขึ้นไปให้อย่าอันที่3ต่อไปอันที่4อันที่4ถึงอย่าท้อถอยนะอัปปติวานินี่อย่าท้อถอยไม่มีการกลับไม่มีการถอยกลับนี่แหละอัปปติวานิเหมือนมันไม่มีอุปสรรคเหมือนมันไม่มีอะไรกีดขวางในตัวอัปปติวานิจริงๆมีท่านแปลในประธานุกรมท่านแปลว่าความไม่มีสิ่งกีดขวางความไม่มีอุปสรรคก็จริงเราต้องกระทำเหมือนความไม่มีอุปสรรคกระทำอย่างที่ไม่มีอะไรกีดขวางกระทำอย่างรุดหน้าเดินไปหน้าอย่างเดียวให้ได้อย่าให้มีการถอยกลับอย่าให้มีการท้อถอยกระทำการไม่ท้อถอยกระทำการไม่ถอยกลับนี่แหละก็ฟังความให้ชัดกันแล้วกันเดินทำแรงอย่างไรนะให้มีแรงอุตสาหะให้มีแรง อุโสรหินั่นนะมีแรงอุตสาหะบากบั่นให้แรงอย่างไรที่จะต้องมันไม่ถอยเลยเมื่อไม่ถอยเลยมันก็ถึงขั้นอัปปติวานิได้คือมันก็ไปแต่หน้าลุยเรื่อยไปมีกำลังนะมีกำลังมีน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วถึงสภาพต่อมาก็ให้มีความเพียรประเภทอ้อวิริยะนี่มันทีหลังนี่นะในนี้อาตมาสับไปสินิดหน่อยความเพียรอัตตปะก่อนอัตตปะคือเพียรเผากิเลสนะอัตตปะอานี่ขออภัยไม่ใช่อะอาอสระอาตอบมหันอากาศปอปลาสองตัวอัตปะท่านก็เรียกอัตปาท่านก็เรียกถ้าผันเป็นภาษาบาลีมันผันได้เยอะอัตปาอัตโปอาตับแมเรียกอะอยู่ทุกทีอาตปาอาตปะอาตโปมันมีหลายถ้าผันเป็นพหูพจน์บ้างผันเป็นเอกพจน์บ้างอัตโปก็เป็นพหูเป็นเอกพจน์อัตปาก็เป็นพหูพจน์อะไรของท่านเราพึงเพียรให้มีการแผดเผากิเลสคือเพียรที่จะจับรู้เรื่องรู้ราวรู้อะไรเราจะทำอะไรที่จริงเราก็จะละกิเลสเผากิเลสนั่นแหละให้มันมีการเผากิเลสได้ให้มีลักษณะที่ว่าเพียรนี่เพียรอะไรเพียรให้ได้รู้เลยว่าโอ้เราเพียรมานี่ตั้งแต่โยคะมาฉันทะมามีเรี่ยวมีแรงมีกำลังอะไรมาทั้งขีดนี้แล้วเนี่ยมันเห็นเลยว่ากิเลสเนี่ยมันถูกเผาไปมันลดละตรงไปได้พึงกระทำอย่างกล้าวิริยะนะพึงเพียรอย่างมีความกล้านะคนเราเนี่ยไม่ค่อยกล้าตัดกิเลสนั่นแหละมันอ่อนแอให้กิเลสมันกินตัวอยู่เรื่อยมันไม่กล้ามันไม่แข็งมันไม่แรงโอ้ยจะตีกิเลสลงไปเอ้ยอย่าไปตีมันให้มันกินตัวเรามันจะตายนะกิเลสมันเก่งเหลือเกินมันไม่กล้ามันไม่แข็งแรงมันไม่อาจหาญวิริยะนี่ต้องเพียรอย่างมีความกล้ายังมีความแข็งแรง ยังมีความอาถรรพ์บั่นคอลงไปให้มันตายลงทีเดียวเราฆ่ากิเลสมาบ้างแล้วนะพวกเราเนี่ยและเป็นยังไงแล้วไม่กล้าฆ่ามันกลัวมันจะมีชีวิตชีวาเลยไม่ต้องกลัวเรามันมีชีวิตชีวาอยู่อย่างยิ่งอ่ะไปต้องเอามันลงไปเลยไม่ต้องไปเกรงใจมันไม่ต้องไปกลัวมันตายเราพอเราจะเอาให้มันตายแต่ไม่รู้จะพูดยังไงพูดโวหารพูดภาษาเวลาเข้าจริงๆแล้วเจอหยวนมันหน่อยนะสงสารมันทำไมไปกลัวมันตายมันมีชีวิตชีวามันมีบทบาทอยู่ในเราเอ๊ะมันก็ตลกดีเหมือนกันนะรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้นะก็รู้แต่ทำไมมันนี่แหละคือภาษาคำว่าให้กล้าให้เพียรแข็งแรงนี่แหละเผากิเลสแล้วก็เผาอย่างกล้าและเผากันอย่างเอาจริงเอาจังเผามันเหมือนกันเออฆ่ามันตัดแขนมันหน่อยนึงแต่ให้มันมีอยู่ทั้งตัวมันเหลืออีกตั้งสองแขนห้าแขนแล้วมันก็กินเรามันไม่กล้าแรงมันเผากิเลสเหมือนกันเผาไปได้เสี้ยวนึงหน่อยนึงอย่าเผาให้มันหมดก็ไม่หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นโวหารภาษาก็พูดให้คุณฟังเงี้ยแต่ทีนี้กำลังที่มีจริงของคุณคุณจะทำได้แค่ไหนมันก็ต้องบอกกันปลุกเร้ากันว่าไปแล้วก็ปลุกเร้ากันทำให้จริงนะต่อจากนั้นก็ทำให้ติดต่อสาตจะเพียรมีความเพียรกระทำความเพียรที่ให้ติดต่อหรือให้ต่อเนื่องให้มันมีไปเรื่อยๆต่อเนื่องอย่าให้ว่างไม่ใช่ทำได้ทีนึงเสร็จแล้วก็ผีเข้าไปอีกตั้ง5ที 6ที 100ทีแล้วค่อยตั้งหลักได้อีกทีนึงอ้าวทำเพียรเผากิเลสได้อีกทีนอกนั้นก็ผีเข้าหรือกิเลสเข้าไปอีกนานไม่ใช่ต้องไม่ให้ช่องว่างที่กิเลสมันเข้าต้องให้ตัวเราทำการละกิเลสให้ต่อเนื่องมีเพียรทำให้มันเห็นจริงๆรู้จริงๆด้วยตนนะว่าเราเพียรทำได้มีละกิเลสนี้ต่อเนื่องไปบ่อยๆมีสภาพที่ไม่ขาดตอนก็คือลักษณะที่เราบอกว่าเราเรียนว่ามีสติเสมออย่าให้สติตกนั่นแหละที่จริงมันไม่ใช่สติตัวเดียวมันเป็นบทปฏิบัติอย่างที่กล่าวนี้ต่อจากให้ต่อเนื่องนี่ก็มีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทสติก็ติดความหมดเลยก็คือสัมโพชฌงค์ไปหมดสติสัมปชัญญะปัญญาให้เกิดการรู้รู้ยิ่งนะรู้ว่าเรากำลังกระทำถูกลักษณะที่กล่าวมานี้แม้ตั้ง12ข้อเนี่ยเอาละการแสวงหาครูแล้วก็มีครูแล้วเป็นครูก็เป็นตัวตนหยาบๆนอกๆมีผู้ที่เป็นตัวตนครูผู้สอนผู้แนะนำผู้นำพาเราก็ได้ศึกษาโดยปริยัติมาแล้วก็มาปฏิบัติพอมาถึงตัวเพียรตัวโยคะตัวไปกระทั่งจนกระทั่งถึงสติสัมปชัญญะอัปมาทะไม่ประมาทนี่เราต้องรับผิดชอบเองแล้วตอนนี้พอได้รับการศึกษานั้นมาปริยัตินั้นมาปฏิบัติแล้วทีนี้ต้องโยคะมายันอัปมาทะนี่เราต้องเล่นเองทั้งนั้นน่ะ10หลัก10ตัวนี่ตั้งแต่โยคะมาจนถึงอัปมาทะนี่10ตัวเนี่ย2ตัวพบครูแสวงหาครูแล้วก็มีการศึกษานั้นก็เอาละมันเกี่ยวเนื่องผู้อื่น10ตัวเนี่ยเรารับผิดชอบตัวเราเองเราต้องเอาจริงๆทำจริงๆมันตัวเพียรนี้ตั้ง7ตัวเพียรอย่างไรก็มีสติสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทแม้โทษภัยไอ้มีประมาณน้อยแม้เรารู้ว่านี่เราต้องปัญญาเราต้องละเอียดว่าเออเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เราก็ไม่ประมาทอ่ะมีสติสัมปชัญญะให้รู้มีการศึกษาอย่างปฏิบัติประพฤติมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์ภาคเพียรรู้ตัวให้พร้อมรู้แล้วก็วิจัยทำสัมผัสต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่พบนอกพบในอยู่กามาพบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายหรืออยู่ในพบของตัวเองลักษณะใดอย่างไรที่มันเป็นกิเลสเป็นกิเลสข้างนอกเป็นกิเลสข้างในกิเลสอย่างไรโลภโทสะโมหะลักษณะอะไรเรารู้มันชัดๆเจนๆเลยท่านสอนต่อมาในนี้ทีนี้เราทวนย้อนนะนี่อาตมาก็ทวนเมื่อวานนี้ย้ำทวนย้อนไปอธิบายหาหลังหาท้ายนี่ไปหาหัวจากท้ายไปหาหัวย้อนขึ้นมาท่านก็บอกว่าในวรรคต่อมาท่านบอกบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชาติตามความเป็นจริงไม่เห็นชรามรณะตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นนอกจากไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ยังไม่รู้ไม่เห็นเหตุนะไม่รู้ไม่เห็นเหตุไม่รู้ไม่เห็นเหตุไม่รู้ไม่เห็นเหตุแล้วก็ไม่รู้ความดับนะความดับสภาพตามเป็นจริงทั้งหมดทั้งชรามรณะทั้งชาติแล้วก็ไหลไปหมดทั้งชาติทั้งภพอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสัญญตนะนามรูปวิญญาณสังขารนะนี่เราเรียนปฏิจจสมุปบาทไปเรื่อย ถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจถึงสภาวะความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราเรียกชื่อโดยบัญญัติว่าชาติอะไรชาติชาติเอาแค่ไหนมีธรรมวิจัยที่ลึกซึ้งซ้อนบางทีพูดโดยภาษาไม่ได้เราบอกว่าดับให้สนิทเป็นนิโรธนี่ดับให้สนิทอาตมาตั้งข้อสังเกตให้ฟังแล้วเมื่อวานนี่ว่าเราจะนิโรธดับไม่สนิทไม่ให้เหลือสังขารก็ไม่ให้เหลือและอาตมาก็ตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าสังขารไม่ให้เหลือก็ไอ้ร่างกายเรานี่ก็สังขารหรือพระอรหันต์เจ้าพระพุทธเจ้าที่กำลังเผยแพร่พระศาสนาอยู่ท่านก็ดับสนิทแล้วท่านก็ดับไม่เหลือแล้วดับสังขารที่จะต้องดับนั้นไม่เหลือแล้วแต่ท่านก็ยังมีร่างกายเป็นสัพพะทิเสสนิพพานยังมีร่างกายยังมีชีวิตทำงานสอนผู้อื่นอยู่เป็นครูแต่ท่านเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดและเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์องค์อื่นๆก็ตามท่านก็ดับสนิทแล้วสังขารท่านก็ไม่มีแล้วแต่มันก็มีสังขารเพราะสังขารอะไรที่เราจะเข้าใจต้องวิเคราะห์วิจัยให้ชัดเจนเลยนะว่าสัพพะทิเสสนิพพานนี้มีลักษณะอย่างไรสัพพะทิเสสนิพพานมีลักษณะเหลือสิ่งที่เป็นอุปาทิหรือที่เป็นต้นรากต้นเหลือที่จะต้องอาศัยนะที่ต้องอาศัยเท่านั้นเองที่จะต้องเป็นต้องมีอยู่เพื่อต่อเนื่องเพื่อสืบสร้างเพื่อสืบสร้างสืบต่อสืบสร้างสร้างสิ่งดีนี้ต่อไปสืบพระอริยะนี้ต่อไปเป็นแม่เป็นพ่อที่จะสืบสร้างทางวิญญาณต่อไปเพราะคำว่าสังขารกลับมาที่คำว่าสังขารเราต้องรู้สังขารก็ต้องรู้วิญญาณก็ต้องรู้นามรูปก็ต้องรู้รู้ยิ่งตามเป็นจริงแล้วก็วิเคราะห์ออกมีธรรมวิจัยออกว่าเราจะเอาอะไรดับให้สนิทไม่เหลือไม่ใช่ดับชุยไปหมดเลยอะไรก็ดับเกลี้ยงไปหมดอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยว่างวางหมดไม่มีตัวตนว่างทิ้งหมดไม่ดับไม่เหลือแล้วอะไรมันมีความละเอียดกว่านั้นไหมดับไม่เหลือดับอะไรนะเราก็รู้อยู่ไม่ได้โมเมอาตมาไม่ได้โมเมนะร่างกายนี่เราก็เรียกสังขารใช่ไหมเนี่ยหลักฐานเอามายืนยันไม่ใช่แต่อาตมาหรอกรู้ใครก็รู้เข้าใจอยู่ว่าสังขารร่างกายก็เรียกสังขารแต่เราบอกว่าคำว่าดับไม่เหลือไม่มีตัวตนไม่เหลือก็นี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สังขารเลยก็สังขารตัวตนแต่ยังไม่ทันดับมันหรอกมันเป็นสัพพะทิเสสนิพพานเท่านั้นนิพพานในขั้นหนึ่งนิพพานที่มีอุปาทิร่างกายนี้เป็นอุปาทิเป็นต้นรากขันธ์ห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราไม่ใช่ดับวิญญาณแต่เราก็จะดับเมื่อถึงอนุปาทิเสสนิพพานถ้าจะเป็นพระอรหันต์สุดท้ายก็จะไม่เหลือดับไม่เหลือตอนโน้นแต่ตอนนี้เหลือก่อนแต่เป็นนิพพานชั้นหนึ่งละนิพพานในระดับสัพพะทิเสสนิพพานละทีนี้ความหมายของสัพพะทิเสสนิพพานจะนิพพานอย่างไรนิพพานที่มีส่วนเหลือไม่ใช่นิพพานมีส่วนไม่เหลือเสื้ออาตมาก็เห็นท่านพุทธทาสก็มาสอนเพื่อที่จะเน้นเอาแต่รอบปัจจุบันธรรมท่านก็แปลความหมายของท่านสัพพะทิเสสนิพพานหมายความว่ากิเลสเหลือถ้าอนุปาทิเสสนิพพานแล้วก็หมายความว่ากิเลสไม่เหลือแล้วเลยอธิบายไม่ได้อีกอย่างที่อาตมาอธิบายเอาแล้วทำไมเราสังขารมันเหลือแล้วก็เลยท่านก็เลยไปคิดว่าก็อยู่อย่างธรรมชาติในสังขารนี่เป็นธรรมชาติท่านก็เลยแปลเป็นธรรมชาติก็เลยภาษาก็เลยไปชนภาษาชาติมันก็เลยเหลืออาจจะอธิบายอย่างนั้นก็ได้มันก็ยาวยืดไปอีกอาตมาว่าโบราณอาจารย์ท่านสอนมามันก็ดีแล้วไปสอนอย่างนั้นยาวยืดไปอีกต้องมาขยายไปอีกนะต้องไปบอกว่าชาติบางชาติเท่านั้นนั้นดับแต่ท่านก็ไม่พูดอย่างนี้ถ้าจะว่าไปแล้วธรรมชาติบางธรรมชาติเท่านั้นระดับอย่างอาตมาสิพูดได้เลยอย่างที่อาตมากำลังอยู่นี่สังขารก็สังขารบางสังขารเท่านั้นระดับไม่ใช่ไปดับหมดวิญญาณก็ดับที่จริงไม่ใช่วิญญาณด้วยซ้ำไปถ้าเพราะว่าสูงสุดแล้ววิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นวิญญาณถ้ามีรูปนามขันธ์ห้าอยู่นามธรรมก็อยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่เวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกของวิญญาณต้องอ่านคนคืออะไรมันเป็นเจตสิกของวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณมันอยู่แต่วิญญาณมันไม่ใช่ตัวตนของมันจริงๆมันไม่เป็นตัวตนของมันเองอยู่ในตัวแล้วแต่เราเองไม่รู้ว่าตัวตนของกิเลสนั้นมันแฝงอยู่ในวิญญาณเราดับตัวตนของกิเลสไม่หมดเราก็ฆ่าตัวตนไม่สุดเพราะฉะนั้นจะไม่มีตัวไม่มีตนคือไม่มีตัวตนของกิเลสนี่ต้องแม่นเลยว่าต้องพรากตัวตนของกิเลสออกมาให้ชัดกิเลสอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่ง ธาตุรู้นั่นอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งสัญญาสังขารอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแล้วแต่เป็นธาตุอนัตตาทั้งนั้นเวทนาก็ธาตุอนัตตาเวทนาสัญญาก็ธาตุอนัตตาสังขารก็ธาตุอนัตตาสังขารอะไรล่ะก็สังขารที่มันเป็นเจตสิกของวิญญาณมันก็ธาตุอนัตตาแต่มันสังขารมีกิเลสร่วมสิมันเป็นอัตตาเนี่ยคุณต้องแยกให้ออกเลยว่าสังขารนี้เป็นกิเลสไหมถ้าสังขารนี้เป็นกิเลสกิเลสอย่างไรต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงสังขารก็ธาตุอนัตตาสังขารอะไรล่ะก็สังขารที่มันเป็นเจตสิกของวิญญาณมันก็ธาตุอนัตตาแต่มันสังขารมีกิเลสร่วมสิมันเป็นอัตตาเนี่ยคุณต้องแยกให้ออกเลยว่าสังขารนี้เป็นกิเลสไหมถ้าสังขารนี้เป็นกิเลสกิเลสอย่างไรต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงความเกิดจริงมันต้องรู้อย่างละเอียดละออมีอภิญญาจริงๆไม่ใช่รู้ตามธรรมดารู้อภิญญานะคุณเป็นอภิญญาต้องมีเจโตปริยญาณและกว่าจะรู้เจโตปริยญาณก็ต้องศึกษาไปต้องมีวิปัสสนาญาณต้องมีมโนมยิทธิต้องมีโสทิพต้องมีอิทธิวิธีต้องมีโสทิพต้องมีเจโตปริยญาณที่จริงทบทวนและมีบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วต้องรู้จริงๆเลยว่ามันจุตูปปาตญาณนี่กิเลสมันเกิดหรือไม่เกิดกิเลสมันดับสนิทหรือเปล่าหรือมันยังมีอยู่นะนี่มันยังเป็นบทบาทอยู่ไม่ใช่เรื่องตื้นๆเขินๆเพราะคําว่าคุณต้องรู้ชาติรู้ชราเอาละอาตมาตัดให้ฟังแล้วว่าถ้ามีชาติมันต้องมีชรามีมรณะอะไรละมันชราอะไรมรณะเป็นเรื่องธรรมดากิเลสก็เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปเหมือนกันจิตวิญญาณเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปเหมือนกันสังขารรูปร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาตรรกะความเข้าใจอันนี้มันก็เข้าใจแล้วเป็นสามัญลักษณะแต่ทีนี้เราจะไม่ให้มันเกิดแหละอะไรแหละเป็นตัวให้ไม่ให้เกิดก็กิเลสแต่ทีไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันมีชาติของกิเลสเมื่อไม่มีชาติของกิเลสแล้วคุณพบความจบสนิทคุณไม่มีชราคุณไม่มีมรณะคุณไม่มีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะอะไรไม่มีแล้วเพราะมันตัดชาติไปเลยไม่มีชาติแม้ในภพเดี๋ยวนี้ก็มีภพพระอรหันต์เจ้าก็มีภพพระพุทธเจ้าก็มีภพภพในภวังค์จิตท่านเข้าท่านอยู่ในภวังค์อยู่ในภพก็มีภพถ้าจะนึกคิดอยู่ในภพอยู่ในภวังค์ท่านก็นึกคิดได้โดยไม่ใส่ใจอะไรเลยข้างนอกท่านก็อยู่ในภพของท่านท่านจะให้สังขารของจิตวิญญาณมันสังขารใช้เจตสิกสังขารนะสังขารเจตสิกใช้มันทำงานมันก็ปรุงสังขารไปมันปรุงได้แต่ปรุงเหล่านั้นไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมไม่มีกิเลสเข้าไป อะไรเขาเรียกสหคตังใช่ไหมพระบาลีไอ้พระอภิธรรมสหคตังเลยไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมไม่เข้าไปปรุงร่วมสังขารนี้ไม่มีกิเลสปรุงร่วมไม่มีอกุศลเข้าไปปรุงร่วมก็ปรุงได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ปรุงไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้สังขารไม่ได้ก็สังขารแม้แต่ในภพไม่ใช่สังขารกายข้างนอกนี้ด้วยอยู่ในภพท่านก็อยู่ในภวังค์ของท่านเท่ากับสังขารของท่านได้สังขารอย่างนั้นเป็นสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปธรรมดาเป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นนะไม่ใช่สภาพที่มันและต้องแยกออกจริงๆเลยว่าจับตัวกิเลสแม่นจริงๆเลยในขณะที่ท่านสังขารท่านก็ไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีมรณะอะไรไม่มีชาติไม่มีชรามรณะก็กิเลสไม่มีชาติอยู่ในภพนั้นไม่มีชาติฟังให้ดีนะเราเรียนระดับนี้กำลังเรียนพระอภิธรรมจริงๆนะนี่เป็นโวหารนะคุณจะต้องไปศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติอาตมาเป็นครูคุณก็กำลังศึกษาปริยัติส่วนจะไปภาคปฏิบัติเพียรปฏิบัติตั้งแต่โยคะไปจนกระทั่งถึงอัปปมาทะคุณก็ไปซับเองนะและคุณถึงจะมารู้เรื่องที่จะเอามาอาตมาเอามาพูดเอามาพูดของอาตมานะคุณก็ต้องไปเรียนรู้แบ่งแยกออกมีธรรมวิจัยมีสติเพียรเพียรเรื่อยไปจนกระทั่งจะเก่งมันมีของจริงที่เรียนรู้จับแม่นคุณเคยหมดในเหตุปัจจัยหนึ่งคุณก็จะรู้ว่าเออมันหมดมันดับสนิทมันไม่มีชาติของอันนี้แล้วกิเลสเรื่องนี้เหตุปัจจัยนี้มันไม่มีแล้วนะนี่แล้วก็มีสติสัพพัญญะดูตรวจตราไปมันไม่มีเออมันก็ไม่มีมันก็นิโรธอยู่นิโรธอยู่เราดับที่เหตุนั่นเป็นเหตุเพราะว่าเราเคยติดใจเคยฝังใจเคยยึดถือจ จนกระทั่งไม่ยึดถือก็พยายามอยู่แต่มันก็ยังมีเหลือเชื่อเป็นอนุสัยกิเลสเป็นอะไรอยู่ต่างๆนานาๆเล่นงานเราทีหรือว่าเราคว้าควานจัดมันไม่เจอตัวอะไรก็ว่าไปเราก็ไม่ประมาทมันจะมีเล็กมีน้อยก็ไม่เลี้ยงมันละไม่ใช่เออช่างมันเถอะชาติหน้าชาติโน้นแล้วก็ค่อยต้องแต่งไปเถอะอย่าประมาทฆ่ามันได้เดี๋ยวนี้คุณจะเอามันไว้ทำอะไรพวกเราจะไปเป็นอริยะวังสาอริยะวังโสนะเราจะไม่ไปเป็นโลกียะวังโสเอามันไว้ทำอะไรไม่เอาไปเป็นตระกูลนะวังโสนี่คือตระกูลไม่ล่ะเราจะไม่เป็นอริยะตระกูลเราจะไม่เป็นไอ้พวกปุถุชนตระกูลหรอกไม่ได้เป็นปุถุตระกูลไม่ได้เป็นโลกียะตระกูลเอาแน่หรือเปล่าอ่ะจะเอาอริยะวังโสแน่หรือเปล่าวงแห่งอริยะตระกูลแห่งอริยะเอางี้เปล่าเอาจริงจะไปรอมันไว้ทำไมเอาไปทำเชื้อทำอะไรล่ะกิเลสแม่เล็กแม่น้อยดับมันให้สนิทนะเพราะเราต้องแยกออกเลยแม้แต่ในภพของพระอริยเจ้าก็ยังมีพระอรหันต์เจ้าก็ยังมีชาติก็ยังมีจะว่าอย่างที่ท่านพุทธทาสท่านว่าเป็นธรรมชาติก็ใช่ธรรมชาติของความสะอาดธรรมชาติของสัพพาทิเสสนิพพานธรรมชาติของสิ่งที่เหลืออยู่รูปนามขันธ์5เหลืออยู่ก็เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของรูปนามขันธ์5กิเลสเข้ามาปรุงร่วมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวกลางๆทั้งหมดเลยตั้งแต่เมื่อพบแล้วอุปทานก็รู้ชัดๆเลยอุปทานคืออะไรแล้วอุปทานเราไม่มีในพบเราไม่มีอุปทานในพบนอกก็ตามในกามที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งนั้นสิ่งนี้มาสัมผัสมันก็ไม่เป็นอุปทานมันไม่สังขารเป็นกิเลสไม่กิเลสเข้ามาร่วมสังขารอุปทานถึงเป็นตัวที่มันยังยึดถือยังฉวยไว้น่ะอุปทานเนี่ยยังฉวยไว้เราเองเราไม่รู้ได้ง่ายๆนะว่าเราฉวยเอาอะไรไว้เราไม่รู้ง่ายๆแต่มันยังฉวยไว้อยู่มันยังยึดไว้อยู่มันยังติดไว้อยู่มันยังติดยังตองแต่งอยู่อะไรเนี่ยเราก็รู้จริงๆว่ามันมีตัวตองแต่งมันมีติดมียึดอะไรอยู่ให้ชัดแล้วไม่ให้มันมีเข้าใจให้ชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยอภิญญาสยังอภิญญาของเราความรู้อันยิ่งของเรารู้ให้ชัดจริงๆอ๋ออันนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราเองเราก็ยังไปติดเป็นรสอร่อยอ๋อเรายังมีอัสสาทะเป็นรสอร่อยเป็นรสที่ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นอยู่นะเป็นแล้วก็เอามาเสพสุขด้วยเป็นโลกียสุขเป็นอมิตรไม่เอาไม่ต้องเสพสุขหรอกมันมีสิ่งที่เราจะจำเป็นจะสร้างจะสรรก็เป็นไปดีก็ดีไม่ต้องมาตื่นเต้นดีชื่นชมอะไรมากนักบอกแล้วว่าถ้าทุนได้ทำดีลดอันนั้นลงไปแต่มันได้สังขารดีมันจะมีการดีใจภูมิใจที่เราได้ทำดีอยู่บ้างก่อนเลี้ยงก่อนก็เป็นขั้นตอนเอาก็มีปิติเลี้ยงก็เอาต่อไปแม้แต่ปิติมันก็มาปรุงเป็นอุปกิเลสดีก็ลดจนกระทั่งดีก็ทำดีไม่ต้องมีปิติฟูฟองอะไรไม่ต้องดีอกดีใจอะไรก็ได้นี่มันลึกซึ้งลึกซ้อนไปอย่างนั้นมันอุปทานก็ดียิ่งหยาบขั้นตัณหาก็ต้องรู้หน้าตาตัวตัณหาเป็นความอยากมาให้ตนเองเสพสมสุขสมและทีนี้ไอ้ตัวตัณหาเนี่ยว่ากันจริงก็มันแปลเป็นภาษาแล้วมันเป็นลักษณะความหมายแล้วมันเหมือนกับความอยากหรือความต้องการหรือความประสงค์ความปรารถนาถ้าเราเข้าใจละเอียดลงไปอีกว่าที่จริงก็ยังมีความปรารถนายังมีความประสงค์มีความต้องการมีความอยากว่ากันจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังอยากสร้างศาสนานะเพราะฉะนั้นวิภวตัณหาเนี่ยจึงพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องตัณหาอุดมการนี่พูดกันไม่รู้เรื่องท่านไม่ได้อยากมาเสพของท่านเลยท่านปรารถนาหรือต้องการสร้างสิ่งดีกระทำสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นความปรารถนาดีมันยิ่งใหญ่นะมันทำเพื่อมนุษย์โลกมันเป็นตัณหาของพระเจ้าถ้าจะว่าไปแล้ววิภวตัณหานี่ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วเอาอะไรเกิดเลยเขาคงก็คิดง่ายๆคิดตื้นๆว่าอยากได้นิพพานมันก็เป็นมันก็เป็นกิเลสแล้วนะมันจะไปได้นิพพานยังไงก็อยากได้นิพพานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้ายังสร้างศาสนาไม่อยากให้คนนั้นคนนี้ได้เป็นพระอริยะก็เพียรสอนเขามันก็ต้องมีความอยากได้ทั้งนั้นน่ะเพราะงั้นไม่มีหรอกบางคนก็คิดเลยว่าไม่มีความหมดสิ้นความอยากไม่มีว่าจริงๆของเขาเหมือนกันแต่ความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งนั้นอยากอันนี้อยากมาให้ตนเองเสพหรือเปล่าอันนี้ละเอียดเหลือเกินเราอยากทำแล้วทำแม้กระทั่งเราทำได้ดีแล้วเราก็ไม่เสพดีแล้วสร้างอะไรขึ้นมาแล้วเขาทำดีนี้ได้สำเร็จด้วยซ้ำเราก็ได้ละอุปกิเลสที่มันไม่ต้องไปหลงดีอันนี้ได้อีกอันนี้มันบรรยายยากเลยของใครเป็นจริงมีจริงก็ของคนนั้นเป็นของคนนั้นชั้นสูงๆมันถึงขนาดอย่างนี้ เพราะเราจะต้องเรียนรู้ตัณหาเนี่ยเรียนตั้งแต่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคำนึงถึงความละเอียดถึงขนาดบางทีมันเข้าใจไม่ได้เอาให้จริงนะว่ากามตัณหาก็แค่ยังเสกอยู่ที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกามหยาบแบ่งว่าเป็นกามคุณ5แล้วก็ยังเป็นรสเราไม่มีรสอันที่เป็นกามรสได้แม้แต่ในภวรสในภพภวตัณหายังเสพภพที่ลึกละเอียดอีกเยอะแยะนักแม้แต่มานะมันก็ยังอยู่ในภพรูปราคะอรูปราคะก็ในภพยังยินดียังอร่อยอยู่ในขนาดไหนก็แล้วแต่แม้แต่ทำดีเป็นมานะนี่ถึงขั้นทำดีแล้วยังอร่อยในดียังมีฟุ้งซ่านอุทธัจจะนี่เป็นตัวที่ยังฟุ้งยังกระเด็นอยู่ในสิ่งที่มันยังเหลือเศษคุณจับแต่สิ่งที่เหลือเศษทุลีเป็นอโศกวิริชะอาตมาก็ไม่รู้นะเอาตัวอะไรแต่ไรมาต่อกันให้ยุ่งไปหมดแล้วคุณตามไม่ได้นะผู้ที่เคยเรียนมงคลธรรมมา3มงคลธรรม30เท่าไหร่38อาตมาก็ลืมแม้แต่มงคลธรรมมีที่เท่าไหร่ตัววิริชะอโศกวิริชะเขมมังตัวเขมมังตัวที่38สูงสุดเป็นบริสุทธิ์สุขเกษมเลยไม่มีเศษธุลีอาตมาแปลอโศกกวิริชะแปลเอาไว้เป็นภาษาไทยว่าธุลีหมองธุลีเริงมันเป็นการริกอุทธัจจะมันยังมีหมองนิดๆมันจะมันไม่ถึงกับหม่นหมองมันไม่ถึงกับเศร้าซอยอะไรหรอกมันมีตัวมันไม่มันยิ่งกว่าอรติอรตินี่ความไม่ยินดีตัวอโศกะนี่นะที่จริงมันเป็นภาษาใหญ่ๆโศกนี่มันใหญ่นะโศกเศร้านี่มันทุกข์มากๆแต่อโศกะในตัวมงคลธรรมที่อาตมาพูดถึงสภาวะขณะที่กำลังอธิบายนี่มันทุลีหมองทุลีที่มันไม่ใช่ตัวเริงมันไม่ใช่ตัวร่าเริงตัวเร่อระเร่อร่าอะไรเนี่ยมันเป็นตัวอีกทิศทางหนึ่งทิศทางไปในทางความโศกนี่แหละอโศกะทิศทางไปความโศกแต่อาศัยภาษาเหมือนอาตมาเคยอธิบายว่ารูปนี่ที่จริงมันขั้นว่าอรูปไม่มีรูปแล้วที่จริงมันมีรูปมันมีรูปมันมีตัวที่ถูกรู้ได้อรูปราคะนี่มันมีราคะตัวที่เป็นอรูปมันไม่มีตัวตนแต่ไม่มีภาษาจะเรียกแล้วจะเรียกตัวไม่มีซะเลยล่ะอ้าวไปรู้ได้ยังไงแล้วก็ไม่มีเลยแล้วมันก็ไม่มีมันก็หมดแล้วก็จบมันก็ไปซ้อนกับคําว่าสุญญตาแต่มันยังมีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่รู้จะเรียกรูปอะไรแล้วอ่ะอรูปะใช้ภาษาบาลีตัวนี้ที่จริงมันมีรูปนะแต่รูปที่มันโอ้มันเหลือเศษเหลือน้อยเหลือเล็กจนกระทั่งจะเรียกรูปก็มันไม่รู้จะเรียกรูปไปได้ยังไงมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่ใหญ่โตอะไรแล้วอย่างนี้เป็นต้นอโศกะก็เหมือนกันมันไม่โศกไม่เศร้าแล้วล่ะแต่มันยังมีอะไรอยู่นั่นแหละรอยๆลางๆเลือนๆนิดๆอะไรทุลีอาตมาก็เลยไม่รู้จะแปลว่าไงก็แปลว่าทุลีหมองทุลีเริงถ้าวิริชาก็เหมือนกันวิริชาก็เป็นตัวรัชานี่แปลว่ากิเลสนะราคะรัชานี่มันเป็นทุลีต่างนึงทางนึงเป็นทุลีผลักอีกทางนึงเป็นทุลีดูดทุลีติดวิริชานี่เป็นทุลีติดยึดไออโศกะนี่เป็นทุลีที่มันไม่อยากเอาไว้ในใจหรอกแต่มันก็ยังเกิดอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่มันเป็นรายละเอียดที่อาตมาอธิบายเป็นภาษาคุณก็ต้องศึกษาปฏิบัติประพฤติรู้ยิ่งเห็นจริงของตนเองเป็นสยังอภิญญาเป็นสยังอภิญญาสัจฉิกตวาอุปสัมปัชชะวิหรันตินี่พระบาลีเขาทั้งหมดว่างี้นะให้เป็นผู้ที่รู้ยิ่งเองด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เลยวิหรันติเดี๋ยวนั้นอยู่เดี๋ยวนั้นเลยรู้เดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นเลยให้เข้าถึงอันนั้นเดี๋ยวนั้นเลยสัมปะอุปสัมปัชชะเนี่ยเข้าถึงเดี๋ยวนั้นอุปสัมปัชชะเข้าถึงแล้วอย่างเดี๋ยวนั้นอยู่เลยเราวิหรันติเป็นปัจจุบันเลยอยู่เป็นปัจจุบันวิหรันติอยู่เดี๋ยวนั้นของเดี๋ยวนั้นไม่ใช่นั่งคิดนึกเอามีสภาวะจริงตามจริงรู้อยู่เห็นอยู่มีอโศกะเดี๋ยวนี้รู้อโศกะมีวิธีมีปฏิปทาในการที่จะเข้าถึงการดับมีปฏิปทาแล้วก็ทำปฏิปทาเข้าถึงการดับนั้นได้เห็นอยู่หลับตัวเองทำได้จริงๆตัวเองทำจริงไม่ไปจะนั่งเป็นตรรกะเหตุผลนี่อาตมาบอกไปเป็นโวหารฟังแล้วโอ้เข้าใจดีไปสอนเขาเยี่ยงยังกับพระมหาอรหันต์นะฮะสอนเขาแจ๋วเลยบรรยายโอ้ละเอียดละออถูกสภาวะร้อยเรียงมาเจ๋งเลยแม่ท่านมหาอรหันต์ท่านบรมอรหันต์นะยังกับอรหันต์ใหญ่เลยนะบรรยายเจ๋งเลยแต่ไม่จริงไม่มีสภาวะไม่ได้ต้องรู้จริงตามจริงให้ได้จริง จึงจะเป็นผู้เข้าถึงเป็นผู้รู้จริงนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ชาติพบชรามรณะนั่นก็ตัดออกไปนะตัดออกไปทิศหนึ่งเลยชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสนั่นก็ไปทางหนึ่งส่วนนี้ชาติย้อนทวนมาชาติพบนะชาติพบอุปทานตัณหาเวทนาเวทนาก็มาไล่เข้ามาหาจิตแล้วเราก็เรียนอยู่แล้วสติปัฏฐานเวทนาแล้วก็บรรยายไปแล้วว่าเวทนาต่างๆตั้งไอ้ที่หลักๆก็คืออะไรลืมพระบาลี18นะมโนปวิจารณ์มโนปวิจารณ์18เวทนาที่มาต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารมันก็แบ่งเป็นเวทนา3เท่านั้นแหละสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขา3แล้วรู้ลักษณะนะว่านี่เป็นอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขนี่เป็นทุกขเวทนานี่เป็นสุขเวทนาอาตมาก็อธิบายซ้อนอยู่ทุกทีไอ้ทุกประเภทที่ทุกเรารู้อยู่เห็นอยู่เราเข้าใจอยู่ว่านี่เป็นทุกขายะอัตตานังพัทธหติเราตั้งตนในความลำบากเป็นทุกอย่างนี้เพื่อกุศลธรรมเราก็เข้าใจว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกภาคปฏิบัติแต่ทุกที่เป็นโลกียะนั่นน่ะหมายมันอยากมันอะไรต่างๆนานาไม่ใช่ภาคต่อสู้แล้วเราก็ทุกจริงๆอ่ะทุกเพราะมันยังไม่สิ้นอยากไม่สิ้นตัณหาก็ต้องรู้เวทนาอย่างนั้นหรือสุขก็แบ่งให้รู้ว่าไอ้สุขนี่มันสุขเพราะเสพสมเป็นโลกียสุขเป็นกามสุขาลิกะไอ้สุขอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องหรอกลดจางคลายไอ้สุขอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวเหตุใหญ่เลยแหละแล้วคนก็ไม่เข้าใจก็แบ่งให้ฟังแล้วว่าเวทนาพวกนี้เป็นความสุขที่เป็นอุปสมะหรือวูปสโมเป็นวูปสมะมันสุขสงบระงับมันว่างมันสงบจากกิเลสอย่างนี้สิท่านจะเรียกมันว่าสุขวูปสโมหรืออุปสโมนี่ถ้ามันลดละจางคลายมันไม่มีอาการไม่มีอารมณ์เสพสมมันว่างจากกิเลสมาเสพสมด้วยซ้ำอย่างนี้สุขอย่างนี้สิมันเป็นยังไงรสยังไงคุณก็ต้องรู้ของจริงเองเวทนาต่างๆคุณก็ต้องรู้จริงๆแล้วมันดับเวทนาได้จริงไหมทุกขเวทนาสุขเวทนาอันใดที่เราจะต้องดับแม้กระทั่งทุกขายะอัตตานังจนกระทั่งไม่ต้องทุกขายะอัตตานังกุศลธรรมเจริญแล้วมันก็ไม่มีทุกข์อะไรทุกขายะอัตตานังก็ไม่มีตั้งตนอยู่ในความทุกข์ความลำบากอันนั้นก็ไม่มีเพราะมันง่ายมันสบายมันว่างแล้วมันทำได้มันก็ไม่ต้องทุกข์อะไรอีกแล้วเวทนาก็ไม่จะเป็นบำบัดสุขกับเวทนาบำบัดเป็นอามิตสุขก็ไม่มีอามิตสุขเป็นนิรามิตสุขไม่มีอามิตสุขไม่มีสุขที่ต้องเสพสมบำบัดไม่มีก็เป็นว่างๆแล้วว่างนั้นคุณพอใจไหมพอใจก็เรียกมันว่าสุขไม่พอใจก็มันก็เท่านั้นน่ะไม่พอใจมันก็ไม่สุขสิถ้ายังพอถ้าพอใจอย่างนี้เราเอารสนี้เอาวิมุตติรสนี่เอารสว่างนี่เอารสไม่มีกิเลสเสพสมเนี่ยเราพอใจอันนี้เราก็เอาอันนี้งั้นเวทนาเราก็ต้องรู้เวทนาอย่างนี้คุณปรับเนี่ยสติปัฏฐานสีนี่ให้ศึกษาจิตให้ศึกษาเวทนาช้อนชัยลงไปในจิตมันก็มีเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณมีกิเลสในสังขารนี่ต่อไปก็มันจะไปถึงสังขารพอจากเวทนาผัสสะมันก็เป็นเหตุมามันมีผัสสะมันจึงเกิดเหตุกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้ไม่ผัสสะนอกมันเป็นธรรมารมณ์เป็นโผฏฐัพพารมณ์หรือเป็นธรรมารมณ์ข้างในผัสสะข้างในในจิตของเราเองก็คิดเองเอามาปรุงเองผัสสะของในข้างในเราเองหยิบเรื่องนั้นมาปรุงมากระทบมาสัมผัสในจิตของเราเองเราก็เป็นคนหยิบนะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีมาจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายพบนอกในภวังค์เองคุณก็นั่งเพ่งโน้มจิตไปเอาอันนั้นอันนี้มาปรุงเอานี้มาคิดเอานั้นมาอะไรก็เป็นผัสสะในภพของคุณเองอะไรล่ะที่ควรจะได้ดับได้อะไรนี่ท่านไล่มาจริงๆมันละเอียดมีผัสสะมีสลายตนะคือทวารทั้ง6มีนามรูปบอกแล้วว่ารูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามก็คือตัวรู้นะจับมั่นคั้นตายแล้วว่าสิ่งที่ถูกรู้ตั้งแต่หยาบกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นตัวรูปที่ถูกรู้หยาบแม้แต่ในจิตเองในใจเองแล้วเราก็รู้ว่านั่นน่ะไอ้ใจน่ะเป็นอาการอย่างไรสังขารที่มันเป็นสังขารที่มีกิเลสสังขารใดไม่มีกิเลสธาตุรู้ที่เป็นวิญญาณวิญญาณใดที่มันสะอาดไม่สะอาดต้องไปอ่านคนคืออะไรจิตเจตสิกตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สะอาดไม่มีสังขารไม่มีสหคตังไม่มีไอ้อกุศลสหคตังที่มาปรุงร่วมนี่อะไรอ่ะคุณก็ต้องรู้ของคุณจริงๆจนเห็นว่าแบ่งแยกออกว่ากิเลสนี่ไม่มีชาติไม่มีละอยู่ในภพของจิตก็เป็นภพที่เราไม่ให้มันเกิดและเราก็ไม่ติดภพแม้แต่เราได้วูปสโมสุขได้สุขอย่างสงบระงับไม่มีกิเลสแล้วเป็นจิตสะอาดว่างก็ไม่ได้ติดมานั่งฝันเพ้ออยู่ว่างๆกับภพไม่ไปหาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้ช่างมันจะว่างกับคน เบเบลตาก็เบเบลลอยๆไม่จับอะไรไม่รับอะไรหูเสียงมันอะไรมากระทบหูก็ช่างมันเถอะเสียงสักแต่ว่าเสียงเฉยเด้อเด้อเดี๋ยวคุณก็เดินชนต้นเสาเดินชนรถยนต์พังนะระวังไปเดินชนรถยนต์เขารถยนต์เขาพังนะมันก็เลยเด้อไม่เอาเสียงก็ไม่เอารูปก็ไม่เอาไม่สนใจมันก็บ้าเท่านั้นเองอ่ะไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะนี่อธิบายไปเห็นชัดเจนว่าเราศึกษานี่เราอันนี้แหละเป็นตัวปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวพวกนี้รู้ชัดรู้เจนรู้มีอริยสัจ4รู้ไอ้นี่เป็นอันนี้แล้วก็รู้ว่าเหตุแห่งให้เกิดอันนี้เกิดอยู่เพราะเราอนุโลมมันต้องให้มันเกิดเพราะมันต้องอาศัยเวทนาสังขารวิญญาณมันก็ต้องเกิดอยู่ นามรูปต้องเกิดอยู่แต่อะไรจะไม่ให้เกิดไม่ให้ชาติในภพนอกภพในกระทบประสาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ตามกิเลสก็ไม่เกิดในสังขารรู้วิญญาณสะอาดเป็นอย่างไรรู้สังขารเป็นอย่างไรสังขารที่มันปรุงไม่มีกิเลสร่วมเป็นอย่างไรวิญญาณที่สะอาดไม่มีกิเลสร่วมเป็นอย่างไรพระอรหันต์เจ้ายังไม่ตายพระพุทธเจ้ายังไม่ตายวิญญาณนั้นก็ยังมีวิญญาณนั่นก็สะอาดวิญญาณนั่นทำงานเก่งซะด้วยสังขารเก่งซะด้วยเป็นอิทธาภิสังขารนั่นแน่ไม่ใช่สังขารเล่นๆ นะสังขารอย่างมีฤทธิ์ซะด้วยนะแล้วก็สังขารถ้าไม่มีกิเลสนี่มันรายละเอียดที่ลึกซึ้งอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็ฟังแต่ว่าพูดดุยๆดื้อๆมาหยาบๆอาตมารู้ว่ามันหยาบดับหมดดับสังขารไม่เหลือเลยจึงจะเป็นพระอรหันต์เอาก็พูดกันไปอาตมาก็ฟังเขาพูดฟังแล้วอาตมารู้แล้วแล้วอาตมาต้องมาเถียงกับเขานี่คนพูดคนก็สอนกันอย่างนั้นมันถึงไม่เจอพระอรหันต์วางหมดปล่อยหมดดับหมดแล้วดับอะไรไอ้ตัวพูดอยู่นะดับหรือยังอ่ะพูดเดียวกับตัวเองว่าพระอรหันต์นะดับหมดหมดดับอะไรหมดมีรายละเอียดอย่างนี้เพราะเราก็อภัยกันว่าคนที่ไม่รู้เขาก็พูดอย่างไม่รู้เอาละจะเพิ่งไปตีกันก่อนก็ได้อาตมาไม่ได้ตีมาก่อนนะอาตมาไม่ได้สัตว์โครมชัดสัตว์โครมคลามโครมคลามเดี๋ยวนี้อาตมาทว่าไปแล้วนี่กำลังละเลียดที่จะว่าเจาะว่าชัยลงไปสำหรับผู้ที่สอนมาผิดๆในระดับชั้นสูงเนี่ยอาตมากำลังไล่ละเอียดในระดับชั้นสูงที่จะว่าคนที่ยังสอนผิดพลาดนะที่อาตมาเอามากล่าวก็ตามคำว่าคำกล่าวของอาจารย์นั้นๆอย่างอาจารย์ชาพูดอย่างที่ว่าเอามาดูเนี่ยมันก็มีบุญดีนะมันก็มีหลักฐานอะไรมาอาจารย์ชาก็ว่างั้นนะแหมตอบแล้วไปตอบใครไม่ไปตอบนู่นไปตอบชาวอังกฤษที่ยังไม่อิโนอิเนในศาสนาพุทธเท่าไหร่เลยว่างว่างหมดถ้าเหลืออยู่จะเป็นนิพพานได้ไงและต้องว่างหมดว่างหมดปล่อยหมดแต่ดีอยู่อย่างไม่พูดคำว่าดับหมดแล้วดับหมดตัวอะไรอ้าปากพูดอยู่ในดับหมดมันก็ยังไม่ดับมันยังอ้าปากพูดยังไม่ดับได้ไงอะไรนี้เป็นต้นนะไม่มีปัญหาแล้วสมมุตินี่ที่จริงแปลว่ารู้อย่างต่อเนื่องนะเรารู้ยิ่งเหมือนกันนะสมมตินี่เป็นตัวรู้ยิ่งไอ้ใช้ธาตุรู้ที่เป็นวิญญาณเนี่ยเป็นอภิญญาเนี่ยมันอยู่ด้วยตัวรู้อ๋อไอ้นี่ไม่ใช่เราแต่มันก็ต้องเป็นเรานะเป็นพระอรหันต์เจ้าท่านว่าตัวตนไม่ใช่เราก็จริงแต่ก็ต้องเป็นท่านนั่นแหละถ้าท่านอาศัยอันนั้นอยู่นั่นแหละท่านก็จะเลี้ยงดูรักษามันไปพออาศัยซึ่งจะสร้างสรรค์อะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเรียกว่าอุปาทิจึงเรียกว่าตัวที่เหลืออยู่สะเสสะแปลว่าเหลืออยู่อุปาทิแปลว่าเรื่องต้นที่อาศัยต้นรากอาศัยนะมันจะไปบอกว่ากิเลสไม่เหลือเท่านั้นอธิบายด้วยโมหานก็ได้บอกว่าสัพปาทิเสสะเรียกว่ากิเลสยังเหลืออยู่อนุปาทิเสสะนิพานนิพานที่หมดกิเลสแล้วก็ได้ด้วยโวหารแต่ที่จริงมันมาอธิบายให้มันหมดไม่ได้แล้วประเดี๋ยวมันก็แล้วอะไรที่เหลืออยู่แล้วเอาอะไรอีกตอนนี้อนุปาทิเสสะนิพานธาตุเรียกว่าดับไม่เหลือแล้วแล้วทำไมไอ้ร่างกายมันเหลืออยู่ล่ะท่านก็ว่ากิเลสมันไม่เหลือก็เถียงได้นะไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะเถียงกันเมื่อไหร่มันก็เถียงกันได้นะแต่โดยจริงแล้วอาตมาเห็นว่าโบราณอาจารย์ท่านว่าไว้นี่ดีนะสัพปฏิเสสะท่านแปลว่าดับหมดแล้วซึ่งกิเลสแต่ยังเหลือขันธ์5ก็ออกเอางี้ดีกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานนิพพานนั่นน่ะขันธ์5ก็ตายด้วยก็น่าจะดีนะมันเข้าใจได้ง่ายกว่ามันจะเป็นชาติก็ต้องรู้ชาติว่าอะไรยังชาติอยู่อะไรยังเกิดอยู่รูปนามขันธ์5ธรรมดามันเกิดตามความเป็นจริงของมันให้อาหารมันไปมันก็เกิดจิตวิญญาณมันก็ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอาศัยขันธ์5มันอาศัยกันและกันมันก็อาศัยไปแล้วมันก็สร้างสรรค์ไปเป็นคุณเป็นค่าเป็นประโยชน์ ชาติก็มีอยู่และภพก็มีอยู่แต่ภพกับชาตินั้นไม่มีแล้วที่มันเป็นกิเลสกิเลสไม่มีภพไม่มีที่อาศัยไม่มีแดนอาศัยเห็นอยู่หลัดๆเดี๋ยวนี้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียววิหรันติเข้าถึงสภาพไม่มีภพอะไรไม่มีภพก็กิเลสมันไม่มีภพแล้วมันตายแล้วมันไม่มีภพในอาศัยแล้วก็เราดับมันด้วยความสามารถของเราเราฆ่ามันตายมันไม่เป็นชาติมันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่มีแดนอาศัยภพนี่คือแดนอาศัยมันไม่มีนะเรารู้อยู่ว่าไม่มีในตัวเรารับผิดชอบของเราของคุณคุณรับผิดชอบภพของคุณจะบอกว่าภพมันตายไปแล้วก็ลอยลอยไปโน่นไม่มีลอยแล้วทำมันไม่มีแม้แต่ภพเดี๋ยวนี้แล้วมันจะไปลอยไปไหนก็มันกิเลสมันลอยไปไหนไม่มีแล้วมันก็เป็นอนัตตาคุณจะเห็นอนัตตาต่อเมื่อคุณหมดกิเลสเกลี้ยงในภพไม่มีกิเลสเมื่อในภพของคุณคือภพนอกภพในก็แล้วแต่เป็นที่อาศัยแดนอาศัยของคุณจิตวิญญาณนั่นแหละพูดถึงจิตวิญญาณที่รับรู้นะมันรับรู้ในภพของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของมันเองมันเป็นภพที่ไม่มีกิเลสไม่มีเมื่อกิเลสไม่เกิดเลยมันก็ไม่มีภพภพคือที่อาศัยกิเลสก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีในอาศัยอะไรมีแต่ภพสะอาดสะอาดมีแต่พบของจิตรูปนามขันธ์5สะอาดสะอาดเวทนาก็สะอาดสังขารสัญญาสะอาดสังขารสะอาดวิญญาณก็สะอาดสะอาดไม่มีกิเลสแต่มันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในพบของเราอยู่ในธาตุรู้อยู่ในแดนที่มันวิญญาณยังเกิดอยู่วิญญาณยังเกิดนะพระอรหันต์เจ้าเป็นผู้สะอาดแล้ววิญญาณก็ยังเกิดอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์ไปเอาละบรรยายในเรื่องอันนี้ขยายความอะไรแต่ใดเพิ่มเติมขึ้นมานี่ก็ขอสรุปให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรานี่ท่านให้รู้ความจริงให้เกิดการศึกษานะครูก็จะสอนอย่างอาตมาสอนนี่แหละให้รู้ชาติก็ดีชรามรณะให้รู้จริงตามเป็นจริงจริงๆอะไรละชาติชราก็อาตมาก็ยังมีพระพุทธเจ้าเองก็ยังมีชรายังมีมรณะแต่ตัวชรามรณะที่มีนั่นคืออะไรต้องรู้สิ่งมีที่เป็นจริงสิ่งที่เราจะหมายให้ไม่มีที่เป็นจริงอะไรก็เน้นแล้วว่าคือกิเลสเมื่อกิเลสดับแล้วกิเลสดับสนิทจริงๆไม่เกิดอีกจริงๆเป็นธรรมดาอกุปาเจโตวิมุตติวิมุตติคือเป็นความดับอกุปาเจโตวิมุตติไม่มีการกำเริบไม่มีการเกิดใหม่อีกแล้วเห็นความไม่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นความตายสนิทอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีชราอีกไม่มีมรณะไม่มีโสกะปริเทวะอีกไม่มีภพของกิเลสกิเลสไม่มีแดนอาศัยเลยแต่เรามีภพของพระอริยเจ้ามีเมืองนิพพานเมืองนิพพานอยู่ในคนเป็นๆ นี่พระอรหันต์เจ้านี่มีเมืองนิพพานพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้ามีเมืองนิพพานตายจากร่างรูปนามขันธ์5นี้แล้วไม่มีเมืองนิพพานพระอรหันต์ก็ไม่มีพระอรหันต์จะไปมีนิพพานต่อตายแล้วก็ไม่มีตายแล้วทุกอย่างเลิกรากันไปไม่มีเหลือนะเพราะฉะนั้นจะไปว่าถึงอุปทานก็ต้องเข้าใจลักษณะอุปทานเป็นอย่างไรตัณหาก็ต้องรู้ละเอียดลงไปกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นอย่างไรตัณหาถ้าจะเรียกโดยโวหารตัณหาอะไรเป็นที่อาศัยนะรู้เวทนารู้ว่าเวทนาอะไรเป็นอาศัยฐานนิพพานเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนานี่เป็นฐานนิพพานนะแต่ถ้ายังติดอยู่เป็นอุปกิเลสนะเวทนานี่เป็นวิปัสสนูปกิเลสนะถ้าไม่ติดรู้ว่าเวทนาก็คือเอาละเวทนาก็เป็นความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกเฉยๆรู้สึกไม่ได้ติดยึดอะไรคุณก็อาศัยเวทนาเท่านั้นเป็นฐานนิพพานรู้ผัสสะรู้เท่าทันผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะอย่างไรสารยตนะอายตนะทั้ง6นอกในอย่างไรรู้จริงๆนามรูปสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปสิ่งที่รู้เป็นนามมันรู้จริงๆรู้ละเอียดไปทั้งหมดวิญญาณคืออะไรวิญญาณที่มีกิเลสสังขารร่วมอยู่วิญญาณที่มีการไม่มีอะไรสังขารเป็นวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์เป็นอย่างไรคุณก็ต้องรู้ตามเป็นจริงรู้ยิ่งเองเป็นปัจจุบันไม่ใช่ไปเอาเมื่อโน่นเมื่อนี้เมื่อไหนก็แล้วแต่ไม่เอาเดี๋ยวนี้ให้รู้เดี๋ยวนี้เข้าใจเดี๋ยวนี้พูดเดี๋ยวนี้ก็มีลักษณะนี้เป็นพระอรหันต์ท่านพูดถึงอะไรมีอันนั้นอยู่นะมีสังขารรู้สังขารสังขารใดดับสังขารใดอาศัยเป็นปุญญาภิสังขารอันใดเป็นสังขารเป็นอปุญญาภิสังขารนะพระพุทธเจ้าเราเรียกอิทธาภิสังขารถ้ามีวิสังขารในระดับอิทธาภิสังขารของท่านก็ท่านก็ว่าไปพระพุทธเจ้าสำหรับเราก็อาศัยแค่ปุญญาภิสังขารส่วนอปุญญาภิสังขารนั้นเราไม่ปรุงแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณไม่ปรุงได้จริงๆไม่มีสังขาร นั่นคืออปุญญาวิภิสังขารไม่มีส่วนที่ปรุงเป็นบาปอปุญญาภิสังขารส่วนปุญญาภิสังขารเรามีพระอรหันต์เจ้ามีนี่เรื่องวิสังขารมันก็ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นมันก็มีนิโวหารเหล่านี้หรือภาษาคำความเหล่านี้อาตมาก็เอาของจริงมาพูดไม่ได้มาพูดเราเองท่านมีมาแล้วใช้มาแล้วมันก็พยายามเรียนรู้ไม่เรียนรู้อะไรหรอกเราเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นจะรู้จากปฏิจจสมุปบาทนี้ก็จะต้องพบครูแล้วก็ศึกษาแล้วก็เพียรจริงๆเพียรอย่างอาตัปปะใช่เพียรอย่างอาตัปปะเพียรอย่างวิริยะเพียรอย่างสาตัจจะเพียรอย่างไรนะก็อธิบายไปแล้วก็สรุปให้ฟังและต้องมีสติสัพพัญญะอัปปมาทะยาประมาทมีสติเป็นโพชฌงค์มีสัมปชัญญะเป็นบทปฏิบัติมีความรู้วิจัยธรรมอยู่มีสัมปชัญญะเจ็ดแล้วก็จะเกิดปัญญาอธิปัญญาเรื่อยๆไปจริงๆ